اپنا یا شہ انبیاء دیجئے اپنا یا شہ انبیاء دیجئے چشمے جا ہے میری

کہ مدنی قافلوں میں بننے والے مسافرین ماہ کفل مدینہ نیز مکمل کفل مدینہ منانے والے مدنی انعامات کے عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 28 شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین و عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ شریک اس وقت ہوں گے. اوبی وین زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام پاک امجدی کابینہ اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصیت کے ساتھ جرمنی مدنی مذاکرے میں خاص شرکت مجلس تعمیرات. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس رابطہ اور مجلس حفاظتی امور. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا على الحبيب. دعوت اسلامی کی جانب سے مدنی چینل جس کو 5 مکمل ہو گئے, مدنی چینل نے مسلمان کے گھر گھر میں اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی اور اسلامی طور و طریقے مدنی چینل کے ذریعے مسلمانوں کے گھر گھر میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور بھی زیادہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت امیر اہل سنت کے وجود کی برکت پوری دنیا اہل سنت میں عالم اسلام کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ نے ہماری نئی نسل کے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے. وہ لوگ وہ بچے وہ جوان جو آوارہ گردی کر رہے تھے ان کو مدینہ پاک کی گلیوں کا فقیر بنا دیا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو اصل ایمان ہے, ایمان کی بنیاد ہے, جس کے بغیر نہ یہ دنیا ہے نہ آخرت ہے, وہ اتنا عظیم الشان پیغام بچے بچے کے دلوں کے اندر جنہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ ڈالا, اس عظیم شخصیت کا نام حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری ہے. تمام دنیا اہل سنت ہمیشہ حضرت کو یاد رکھتے ہیں, آپ کی خدمات کے معترف ہیں کہ ایک تنہا وجود کے اندر اللہ تعالی نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے ہشت پہلو بنایا ہے, جس جہت سے بھی آپ کو دیکھا جائے اتنا کام کہ میں یہ حیران ہوں کہ جب تک ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ اس شخصیت پر اللہ اور اس کے رسول کا خاص فضل اور احسان ہے, رب کے کرم کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ 180 ممالک کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہمیں بڑا واضح اور بڑا روشن نظر آتا ہے. میں نے دنیا میں خود بہت سے ممالک میں جا کر دعوت اسلامی کا کام دیکھا, نیو یارک امریکہ کے اندر, ہالینڈ کے اندر, مختلف یورپ کے ممالک میں نے دیکھا. روزے اول سے ابتدا ہی سے میں دعوت اسلامی کو دیکھ رہا ہوں. غالباً 1982 میں میری ملاقات حضرت امیر علیہ سنت سے راول پنڈی میں ہوئی تھی. اس دن اس ملاقات کی خوشبو آج بیس بائیس سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، وہ احساسات، اس کے وجود کی خوشبو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ مدینہ الرسول، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو ہے، سرکار کے شہر پاک کی خوشبو ہے. میری رب تعالی جل وعلا شانہ کی بارگاہ میں التجا، دعا، فریاد ہے، اے خالق کائنات، حضرت امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر تا دیر تا دیر تا دیر قائم و دائم فرما. اور میں تمام علماء اہل سنت سے خصوصاً ملتمس ہوں گا کہ اللہ نے آپ کو منبر و محراب عطا فرمایا ہے، آپ اپنے منبر سے امیر اہل سنت کے کام، ان کے مشن کی تائید فرمائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلوا علی الحبیب شاہ تارے پر پڑھنا چاہیے اور نماز نہ پڑھنے سے اس کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ نماز فرض ہونے کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ لڑکی جو ہے 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہونے کی صورت میں بالغہ ہو تو اس پر نماز فرض ہوئی، اور اسی طرح دیگر احکام بھی اس پر اب نافذ ہوں گے. جیسے رمضان شریف کی آمد ہوئی تو روزہ فرض ہوگا. اب اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے تو 15 سال کی عمر جب ہوگی تو یہ بالغہ ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 9 اور 15 اور جو بھی میں نے کہا یہ سب ہجری سن کے حساب سے وہ حساب ہوگا، ہجری سن سے، عیسوی سن سے نہیں. جیسے 2013 جیسے چل رہی ہے اب. یہ عام طور پہ ہم کو یہی یاد رہتی ہے. اب دیکھیں میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا، میرے کو 1434 ہجری یاد ہے الحمدللہ. اسلامی مہینے مجھے یاد رہتے ہیں، جب بھول جاتا ہوں اب یہ یاد ہے. ویسے اگست شروع ہو گیا ہے یہ یاد ہے. تو رمضان مبارک، خیر تو وہ بہت پرانی عادت ہے میری، میں اسلام میری جب بھی سائن بھی کرتا ہوں تو اسلامی تاریخ ہی ڈالتا ہوں. انگلش تاریخ تو ہر طرف اس کی تو ہے ہی ترکیب، اپنے یہ مدنی تاریخ کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے. آپ بھی اس کو استعمال کرتے رہے ہجری سن کو، نہ کہ بھلے وہ انگریزی تاریخ لکھے ساتھ میں کوشش کریں کہ ہجری سن بھی لکھا کریں. یہ اصل یہی ہے، یہ آپ کی ہے، اور اس کی نسبت بہت ذوق افزا اور عشق میں ڈوبی ہوئی ہے. نسبت یہ ہے کہ یہ ہجری سن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے جب ہجرت فرمائی سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، بلکہ یوں کہیے کہ یثرب کو مدینہ منورہ بنانے کے لیے جب تشریف لے گئے، یہ وہ نسبت ہے، اب یثرب نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت یہ یثرب تھا، میرے آقا کے قدموں سے یہ مدینہ بنا، یہ وہ اس میں یاد شامل ہے ہجری سن، اور یہ عاشقان رسول ہیں کہ بالکل ہی یعنی کہ نظر انداز کر بیٹھے، اگنور کر دیا اس کو، ایسا نہیں، اس کو ساتھ میں رکھیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی میں جو اجارے اور تنخواہوں کا جو سلسلہ ہے، یہ ان مدنی تاریخ و ہجری سن کے حساب سے رکھا گیا ہے، اس کو باقی رکھنا ضروری ہے، اگرچہ میں بہت کمزور ہوں، میں بولتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے اس کا ثواب ملے گا کہ یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ آج بھی عرب ممالک میں نے کیلنڈر دیکھے ہیں، آج بھی وہاں کیلنڈر وہ محرم شریف میں تبدیل ہوتا ہے، محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینہ، ہمارے یہاں جنوری میں تبدیل ہوتا ہے، میرے نصیب ہمارے یہاں ذہن نہیں ہے، وہ اب بھی الحمدللہ ان لوگوں نے، عرب حضرات نے ماشاء اللہ اسلامی تاریخ کی روایت کو باقی رکھا ہے۔ میرا تائید کریں گے، تصدیق کریں گے آپ؟ جی، چھٹی بھی وہاں جمعے کو ہوتی ہے اور تاریخ بھی وہاں اسلامی ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخوں کے حساب سے یہ لوگ وہاں ماشاء اللہ کافی چلتے ہیں آج بھی، عرب حضرات، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، دل خوش ہوتا ہے اس سے، کاش ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ ہم، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری اسلامی تاریخ ہے، یہ جاری بھی کس نے کی پتا ہے، یہ فاروقی تاریخ ہے، یوں بھی کہہ دینے میں منہ سے نکلا میرے کہ یہ بھی کیا حرج ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو جاری کیا ہے، ہجری سن کو، فیضان فاروق اعظم ہے یہ، فیضان فاروق اعظم انشاء اللہ عز و جل۔ تو بہرحال وہ 15 سال کا جو میں نے 9 اور 15 کا جو تذکرہ کیا، تو وہ ہجری سن کے حساب سے حساب لگانا ہے، نماز فرض ہونے کا جو مسئلہ میں نے ضمناً پھر ہجری سن کے بارے میں کچھ اپنے دل کا درد بیان کیا، اور پہلی بار نہیں کیا، میں کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں، دل جلتا رہتا میرا، افسوس ہجری سن جو ہے وہ ہمارے یہاں معدوم ہوتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے، افسوس، 7 کروڑ افسوس۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ صرف ہجری سن کے حساب سے اپنی تقاریب اور یہ اس کا اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ پھر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، تو ہجری سن بھی بیان کی جائے، اسلامی تاریخ بھی بیان کی جائے، اور ساتھ میں یہ عیسوی سن بھی بیان کر دی جائے، تاکہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو اور جس کو آپ نے دعوت دی اس کا مقصد بھی پورا ہو، وہ سمجھ تو جائے، سمجھتے ہی نہیں، انگریزی تاریخ کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ لکھنا بولنا یہ بھی ضروری ہو گیا ہے، تاکہ ہمارا پیغام جو ہے وہ صحیح معنوں میں پہنچے۔ اب ہم کوئی اعلان کر دیں گے فلاں فلاں تاریخ کو اجتماع ہوگا تربیت کا، اور وہ تاریخ اسلامی ہم دے دیں تو لوگوں کو پلے نہیں پڑے گا، جب تک ساتھ میں وہ انگلش تاریخ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی، آپ کی ای میلز، ایس ایم ایس، مکتوبات کی، اور ان میں الفاظ کی کمی بیشی کی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایک مقیم اسلامی بھائی کا بیان ہے، بری صحبت کے باعث فلموں کا جنون کی حد تک شوق تھا، فلموں کی بےہودہ مناظر کے باعث اجنبی لڑکیوں سے دوستیاں، نمازیں قضا کرنا اور روزانہ داڑھی منڈوانا معاذ اللہ ہی عز و جل میری عادت تھی، گھر والے بہت پریشان تھے. سن 1434 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی پانچویں شب کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں اپنے والد محترم کے ہمراہ شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. دوران مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کی بدولت میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا. مذکورہ گناہوں سے توبہ کی اور چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت کر لی. واپسی پر والد صاحب نے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے جاری کردہ شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کا بیان موضوع ڈھل جائے گی یہ جوانی, ڈھل جائے گی یہ جوانی, ڈھل جائے گی یہ جوانی مکتبۃ المدینہ سے خرید کر دیا. گھر آیا, بیان کیا سنا, اس سے تو میرے قلب کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی. الحمدللہ عز و جل برے دوستوں کی صحبت سے پیچھا چھڑا کر نمازیں پڑھنے لگا. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہو گیا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا معمول ہے. پہچانے مدنی مذاکرہ, پہچانے مدنی مذاکرہ, پہچانے مدنی مذاکرہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان ڈھل جائے گی یہ جوانی, یہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کی اب ویب سائٹ ڈیزائن کر دی گئی ہے آپ مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول کے لیے, کہ جس میں امیر علیہ سنت کے مذاکرے یعنی مذاکروں کے ایک ایک گھنٹے کے مختلف حصے سلسلے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اور بیانات جس میں سائن لینگویج بھی ہوتی ہے, اشاروں کی زبان بھی ہوتی ہے, اور کوشش کر کر انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ انگلش سب ٹائٹلنگ کے ساتھ یہ سب بھی اس کی بھی ترکیب کی جاتی ہے. یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر یہ پورا پیج دیکھ سکتے ہیں. اللہ عزوجل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نوافل روزے کا ذہن بنا, مدنی حلیہ اپنے سجا لیا اپنا لیا. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ سے آپ کو برکت حاصل ہوئی, سنت و برے بیانات سے آپ کا دل چوٹ کھایا, مدنی چینل دیکھ کر آپ متاثر ہوئے, یا کسی بھی شعبے کی وجہ سے آپ کی برائیاں چھوٹ گئیں مثلا فیشن پرستی ڈکیتی کفریا کلمات سے توبہ کی توفیق ملی, تو اپنی مدنی بہاریں دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ 02134942626 اور اس ای میل پر میل madani.bahare@dawatislami.net. بند پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو. اور وہ موتقفین اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک اپنی مدنی بہاریں نہیں دی, وہ تحریری صورت میں تربیت گاہوں پر جمع فرمائیں. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. آئیے ہم بھی توبہ کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, رمضان المبارک کے اس ماہ مبارکہ میں اپنے تمام ہی گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں نے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میں بلد عالم مصباحی بول رہا ہوں اور جامعہ شفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی انڈیا میں افتاح و تدریس کی خدمات انجام دیتا ہوں۔ میری آپ سے ملاقات بھی ہے اور دعوت اسلامی سے برابر میں محبت کرتا رہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ آپ اس کے محرک اول ہیں یا آپ سے میری ملاقات ہے، ہرگز ایسا کچھ نہیں، اور محبت کرنا اس کوئی میں احسان بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر بندے مومن پر کہ ہر اچھے کام کو وہ پسند کرے، اس نیت سے میں پسند کرتا ہوں تحریک کو، اور کچھ کمیاں رہتی ہیں تو میں برملا کہتا بھی ہوں۔ مجھے کچھ کمیاں محسوس ہوتی رہی ہیں ہمیشہ، میں بہت ذرائع تلاش کرتا رہا کیسے آپ سے کہوں، کیسے کہوں، کیا طریقہ ہے۔ بہرحال آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا، ہو سکتا ہے برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درتے دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے ہاتھ۔ مجھے اب یہ کرنا ہے کہ مبلغین جہاں امامہ سجایا ان کے اندر بڑی انتہا پسندی آ جاتی ہے، کبھی پتا چلا کہ وہ امام صاحب ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بعد مبلغین۔ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، اور بڑی تیزی سے یہ پتے بتا رہے ہیں۔ ابھی کل مکہ میں میرے ساتھ بھی حادثہ پیش آیا، ایک اسلامی بھائی نے مجھے ٹوکا کیا، آپ وہ ایسے گھوم رہے ہیں بتائیے حرم شریف ہے۔ میں نے کہا کیا ناجائز ہے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم میں دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مسئلہ بتائیے ناجائز و حرام کا، تو اس پر بھی بریک لگنی چاہیے۔ وہ میرے خیال سے کچھ مبلغین یہ سمجھتے ہیں کہ امام آبادنے کے بعد میرا فرض ہے جانوں نہ جانو کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا، اس پر آپ ہی بریک لگائیں گے تبھی ہو پائے۔ اور ذرا مبلغین کو یہ بھی بتایا جائے کہ ٹوپی پہننا رسول اللہ کی سنت ہے یا نہیں ہے، صرف ٹوپی اگر کوئی پہنے یہ سنت ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے، چینل پر تحقیق ہو جانی چاہیے. امام باندھتے ہی مبلغین میں تکبر آ جاتا ہے. یہ جملہ بعض مبلغین میں انتہا پسندی آ جاتی ہے. اب انتہا پسندی سے مراد کیا؟ اصل ہمارے یہ مفتی صاحب قبلہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے. بابا اس سال اپنے گھر کی ساری زکات بھی ان کی دعوت اسلامی کو آئی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. ماشاءاللہ تو یہ اپنے ان کا بیچاروں کا ظاہر ہے کہ درد ہے کہ جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ان کو تو دو تین کمیاں نظر آئی ہیں، ویسے بہت زیادہ کمیاں ہیں. تو مجھ میں سب سے زیادہ مجموعی طور پر کمیاں اور خامیاں ہیں. دراصل جو مبلغین مدنی مذاکرے بکثرت دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے مدنی مذاکروں سے دلچسپی نہیں لیتے، جب کبھی تربیتی اجتماع ہو اس میں شریک نہیں ہوتے. حالانکہ ایک بار نہیں، اگر میں کہوں کہ 100 بار تو شاید ہو سکتا ہے مبالغہ نہ ہو کہ میں یہ عرض کیا ہے، لکھ کر بھی دیا ہوا ہے کہ غالباً لکھ کر بھی دیا کہ امامہ پہننا جو ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقعہ بھی نہیں ہے. امامہ شریف پہننا یہ سنت ہے اور مستحب کے درجے میں، امامت کی شرائط میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ ایک طرف با امامہ غیر عالم ہے اور دوسری طرف بے امامہ صرف ٹوپی میں کوئی عالم ہے. اب امامت یعنی کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اس با امامہ غیر عالم مبلغ کے پیچھے یا با امامہ با ٹوپی والے عالم کے پیچھے؟ تو یقیناً ٹوپی والا عالم ہی اس امام والے غیر عالم سے افضل ہے، اور ٹوپی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل 100% جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے. تو اس طرح کی ملتی جلتی باتیں میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور جو مدنی مذاکرے وغیرہ سنتے ہیں وہ کبھی ایسی بات کریں گے بھی نہیں. امام شریف بے شک سنت ہے، سبھی کو سجانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر امامہ اگر کوئی ہے تو معاذ اللہ اس کی تحقیر کی جائے، بلکہ کوئی ننگے سر ہے تحقیر تو اس کی بھی جائز نہیں ہے. ننگے سر رہنا بھی کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا. ایون اگر کوئی پینٹ شرٹ میں ہے ہم تو اس کو بھی گناہگار نہیں بولتے، یہ بھی گناہگار نہیں ہے. اچھا اب کوئی داڑھی منڈا ہے وہ گناہگار، اگرچہ داڑھی منڈانے کے حوالے سے ہے لیکن حقارت کی اور تحقیر کی اجازت ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے پیار سے، اس کو بھی ترکیب میں لینا ہے، بے نمازی ہے اس کو بھی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ مسجد میں لانا ہے. تو دعوت اسلامی تو نفرتیں مٹاتی محبت کے جام پلاتی ہے. تو علماء تو ویسے ہمارے سر کے تاج ہیں، تو خالی ٹوپی کی وجہ سے نعوذ باللہ کسی عالم کے بارے میں ایسی باتیں کر دینا، یہ واقعی یعنی کہ اس طرح کے مبلغین وہ مبلغین نہیں ہیں، وہ مخربین ہیں، تخریب کاریاں کرتے ہیں جو ہماری دعوت اسلامی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو خبردار کبھی بھی کسی سنی عالم کے بارے میں زبان آپ کی نہیں کھلنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی عالم دین کی بسبب علم دین توہین کرے تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر کسی اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کی برائی کرتا ہے تب بھی یہ گناہ گار ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو. جبکہ بلا وجہ اس سے بغض رکھتا ہے. تو اس لیے بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور علماء اہل سنت کے بارے میں سوچ سمجھ کر الفاظ زبان سے نکالنے. برائی تو کرنی نہیں ہے نا, جو بھی سننی ہے وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے, برائی کرنی نہیں اس کی. میں سب سے برا ہوں یہ اپنا ذہن رکھنا ہے. علماء کرام ہماری مطلب ہے کہ ہمارے رہنما ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, اور جو دین یہ بتاتے ہیں, دین کے بارے میں جو یہ بتاتے ہیں ہم وہ نہیں بتا سکتے, بلکہ بعض اوقات تو یہ جو نکات بیان کرتے ہیں ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے کہ ہم اس کا خلاصہ بھی کر سکیں. جب اپنے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے, اہلیت ہی نہیں ہے, تو پھر اچھا اہلیت ہو تب بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ ظاہر کہ بہت بری بات ہے. تو بہرحال یہ کہ دنیا بھر کے مبلغین جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ٹوپی پہننا بالکل 100% جائز ہے. ٹوپی پہننا بالکل جائز ہے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 419 پر مسئلہ نمبر 3, ٹوپی پہننا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامہ بھی باندھتے تھے. یعنی کے نیچے ٹوپی ہوتی, اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. یعنی ہم یہ اب یہاں تک تو یہ جزئیہ ہوا, وہ پہلا جزئیہ ٹوپی پہننا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, یہ عالمگیری کا جزئیہ ہے. پھر اس کے بعد مگر حضور صلی اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امامہ بھی باندھتے تھے, یعنی امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی, اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. تو ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ جو بہار شریف میں لکھا ہوا ہے. مزید صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں, اور وہ صرف امامہ ہی باندھتے ہیں, اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے. چنانچہ یہاں کے کفار بھی, یہاں کے معنی ہند کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے. بہرحال یہ کہ ٹوپی پہننے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اب یہ کہ ٹوپی کیسی ہونی چاہیے, اس میں بہرحال یہ کہ یہ جیسے علماء کرام جو فرمائیں وہی صحیح ہے. البتہ میری نظر سے جو روایات گزری, میرا علم ناقص, میں خود نقائص کا مجموعہ, میرے جو چند روایتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہی, اور بہت پہلے دعوت اسلامی کے بھی پہلے مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کپڑے کی ٹوپی وہ استعمال فرماتی, وہ سر سے سرے مبارک سے چپڑی ہوئی رہتی تھی, چپڑی ہوئی, چپکی ہوئی. تو یہ ٹوپی, پھر روایتیں بھی اسی سامنے آئیں کہ جن میں کپڑے کی ٹوپی جو سرے مبارک سے چپڑی ہوئی رہتی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ استعمال کی, اس میں سفید رنگ کا بھی تذکرہ پڑا میں نے. تو یہ جیسے کہ چپڑی ہوئی ٹوپی کی یہ اس طرح کی, یعنی یہی انداز تھا ٹوپی کا, یہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. یہ جیسے یہ ٹوپی ہے نا, یہ سر پہ کپڑے کی ٹوپی ہم پہنیں گے نا تو یہ چپڑی ہوئی کا کام دے گی نا. سر پر ابھی امامہ اتار کر باندھنا مشکل ہو جائے گا, ورنہ میں دکھا تھا کہ وہ کس طرح یہ ہے میری سفید ٹوپی. سر میں اب سفید ٹوپی کا میں نے انتظام کر لیا, اب یہ سفید ٹوپی یہ سر پہ چپڑی ہوئی ایک عرصے سے پہن رہا ہوں سنت کی نیت سے, کہ یہ آقا کی سنت ہے چپڑی بھی ہونا, یہ نظر آ رہی ہے. کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ یہاں سے ہے نا جی پاپا. اب چونکہ ابھی میں نے عشاء سے پہلے تیل لگایا تو نیچے سربند بھی باندھا ہوا ہے, سربند بھی سنت ہے, تو یہ ٹوپی میری سمجھ میں ہی ہے, ابھی تک یہ آئی ہے کہ سنت کے قریب یہ ہونی چاہیے, خدا بہتر جانے. گول تو یہ گول ہی تو ہے, ٹوپی گول. ہاں یہ اس طرح کی جو باندھتے ہیں نا پہنتے ہیں جنہ کیپ اسٹائل کی کپڑے کی, جائز یہ بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ گول ٹوپی چپڑی بھی, یہ گول بھی ہے دیکھیں. مگر یہ بازاروں میں شاید ملتی نہیں ہوگی, سلوانی پڑتی ہے. اب ملے گی نہیں, یہ خریدنے والے بنیں گے نا, سب ملتا ہے. یہ مدنی سوٹ ملتا ہے باقاعدہ اپنی دکانوں پہ, اسلام بھائی لگاتے ہیں. بےچارے اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت دے اور ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی سعادت بخشے. ان کا کتنا دھندا کرواتا ہوں میں دکانداروں کا. تو اب یہ کہ موٹی دیواروں کی ٹوپیاں جو ہمارے یہاں رائج ہیں یا ٹیکنیکلر ٹوپیاں رائج ہیں, نعوذ باللہ, میں ان کو بھی برا نہیں کہتا, یہ ٹوپیاں کوئی غلط ہیں یا گناہ کا کام ہے, یا یہ بھی میں اپنے طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھائی وہ سنت کے خلاف ہیں, میں کچھ بھی نہیں کہتا. میں نے جو روایتیں پڑھی چپڑی ہوئی ٹوپی, تو وہ میں نے اس کو وہ آپ کو دکھا ہی میں نے. تو ٹوپی بس وہ ٹوپی یقیناً جائز ہے کہ جو کسی غیر کی مشابہت نہ ہو. ٹوپیاں ایسی آتی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں, جو آپ نے بھی اگر کوئی اس میں تھوڑا بہت جس کی معلومات ہوگی اس کو بھی پتا ہوگا کہ اہل باطل فرقے مخصوص ٹوپیاں پہنتے ہیں, جس کو اس ٹوپی میں دیکھ کر ہی فوراً ذہن جاتا ہے کہ یہ اس کھاتے کا ہے. ایسی ٹوپیاں پہنتے لوگ, تو اب یہ چونکہ ان کی مشابہت ہے تو اس لیے وہ اجازت نہیں دی جائے گی پہننے کی. تو ہر ٹوپی مشابہت نہیں ہے, تو یہ میں نے ویسے ہی عرض کر دیا ضمناً کہ جب تک کسی کی مشابہت نہیں ہے کسی غیر قوم کی, اس وقت تک یا فساق کی وضع کوئی ٹوپی ہو تو وہ بھی نہ پہنی جائے. لیکن فساق کی وضع کس ٹوپی کو کہیں اب یہ سمجھ نہیں آتا. پہلے تو یہ چھجے کی ٹوپی ایسا لگتا تھا کہ فساق کی وضع ہو, وہ چھجے والی پی کیپ جس کو بولتے ہیں, لیکن اب یہ بھی نہیں لگتا کہ بہت عام ہو گئی ہے. یہ علماء فرمائے تو ہی کہ بھئی یہ فاسقین کی وضع ہے پی کیپ, اگر علماء فرمائیں گے تو ہم بھی آگے بڑھا دیں گے اس کو, لیکن ابھی تک میں نے کسی عالم سے سنا نہیں ہے. تو اپنی طرف سے کوئی بات کرنی نہیں چاہیے, اس لیے میں نے یہ ٹیکنیکل جو ٹوپیاں یا موٹی دیوار کی ٹوپیاں, نعوذ باللہ, نہ اس کو میں ناجائز کہتا ہوں نہ خلاف سنت کہنے کی جرت. کہ مطلقا لکھا ہے کہ ٹوپی پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت, لیکن وہ قاعدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. کوئی بھی عالم مجھ سے اس میں اختلاف کرے گا نہیں, وہ قاعدہ ہے کہ کسی غیر قوم کی مشابہت اگر ہوتی ہو, کوئی بد مذہب فرقے کی یا فساق کی, اگر ان فاسقین کی وضع کی کوئی مخصوص ٹوپی ہو تو وہ پہننے کی آٹومیٹک ممانعت ہو جائے گی. علماء میری بات سے اختلاف کر ہی نہیں سکتے, کریں گے نہیں. اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نظر آ رہا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہوتا. تو یوں مطلب یہ کہ اب یہ ٹوپی ٹھیک ہے نا, لیکن ٹوپی افضل ہے یا امامہ, اگر اس کی معلومات چاہیے آپ کو تو پھر اعلی حضرت کے دامن کو تھام لیا جائے مضبوطی کے ساتھ. پھر اعلی حضرت نے دیکھیں, اب میں فتح رضویہ میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے صرف ٹوپی پہننے کا منع فرمایا. کون سا حصہ فتح رضویہ جس میں امامے کا بیان ہے؟ ہاں 20 حدیث ہے چھٹے حصے میں. جی اس میں بعض بلاد کے حنود کی مشابہت صرف ٹوپی یا بعض ٹوپیوں کو قرار دیا ہے. اب وہ مخصوص ٹوپی بھی مجھے پتا ہے کیسی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اب چونکہ مسلمان بھی پہنتے ہیں یہ, تو میری جرت نہیں ہوتی, ورنہ حنود کی مشابہ ٹوپی میرے ذہن میں ہے. ہاں نہیں مطلقاً ممارت نہیں کی جائے گی, بہار شریف میں لکھا اور بھی روایتیں بھی ہیں کہ واقعی خالی ٹوپی بھی سنت سے ثابت ہے. اب وہ جو نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, لیکن فضیلت میں ٹوپی کی فضیلت میں کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی. امامے کے فضائل پر اعلی حضرت نے وہ چھٹے حصے میں فتح رضویہ کے 20 روایتیں نقل کی ہیں. مثلا ایک روایت کے مطابق دو رکعت امامے کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ 70 رکعتوں سے بہتر ہے. یہی روایت ہے نا, دو رکعت امامے کے ساتھ نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. جمعہ کے امامے والے پر فرشتے غروب آفتاب تک درود بھیجتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا, تمہارا وقار بڑھے گا. کہیں فرمایا کہ اہل عرب جب امامہ اتاریں گے اپنا وقار اتاریں گے, اتار دیں گے, اور یہ ہو رہا ہے. اب امامہ اہل عرب میں نہ رہا الا ماشاء اللہ کوئی پہنتا ہو تو آج شاد و کل معدوم, ویسے عام نہیں ہے عربوں میں, اب امامہ عام نہیں ہے, بہت ہی کم ہو گیا, اکا دکا کوئی پہنتا ہے. باقی اب وہ سفید چادر اور کالی ڈوری کندورا اس کو بولتے ہیں, یہ پہنا جاتا ہے عربوں میں, اور بےچارے بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے, یہ کلچر ہے, ان کی تہذیب ہے اہل عرب کی. سنت سے اس کا کوئی ثبوت یہ کالی ڈوری باندھنے کا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ امامہ شریف کو ہی فائق قرار دیا جائے گا, اور علماء میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں ملے گا جو امامے کا انکار کرے. امامے کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ امامہ سنت ہے. پھر اعلی حضرت کے تو اس کے لیے تو کافی القاب لکھے, سنت ہے متواترہ دائمہ لازمہ لفظ ہے, دیکھ لیں آپ. مطلب مجھے بھی اب میں بھول گیا ہوں, کئی الفاظ دیے اس کی, یعنی کہ سنت کی وہ اپنے اس کے جسم میں. اب اس کو سنت وہ نہیں موقعہ نہیں کہا اعلی حضرت نے, نہ یہ موقعہ کا کوئی قول کہیں بھی میں نے پڑھا ہو, سنت موقعہ کا قول کہیں بھی پڑھا نہیں ہے. تو اس لیے وہ سنت مستحبہ, یعنی کہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت پیاری سنت ہے, بہت فضیلت والی سنت ہے. مسلمان کا امام میں سے ایک وقار ہے اور ایک شخصیت کا نکھار ہے اس کی. تو اب جو مدنی مذاکرہ سنتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی اگر ٹوپی پر اعتراض کیا تو یہ غلط کیا, اور اب انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. لیکن کیا میں مطلب اپنائیت میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ جہاں عوام کے اعتقادات کا خطرہ ہو, ایمانیات کا خطرہ ہو, وہاں مستحبات بھی چھوڑنے ہوتے ہیں, یہ علماء زیادہ جانتے ہیں. اس کی مثالیں بھی سرکار اعلی حضرت نے دی, جیسے کہ وہ ختنہ زنا مستحب ہے, میں یہی الفاظ بولوں گا آگے نہیں بڑھوں گا, ختنہ زنا مستحب ہے. اعلی حضرت نے اس کا منع فرما دیا کہ بالکل یہ رائج نہیں ہے, لوگ فتنے میں پڑیں گے, باتیں کریں گے, انکار کریں گے. اسی طرح جہاں شملے کا, امامے کے شملے کا مذاق اڑایا جاتا ہو, وہاں امامے میں شملہ نہ لٹکایا جائے, اسی میں عوام کے ایمان کا تحفظ ہے. یہ حالانکہ شملہ لٹکانا مستحب ہے, تو اعلی حضرت نے منع فرمایا کہ جہاں لوگ شملے کا مذاق اڑاتے ہیں وہاں ان کا ایمان بچایا جائے کہ یہ سیدھی سیدھی ثابت شدہ سنت ہے امامہ شریف کی کا شملہ, اس کا یہ لوگ یعنی متواترہ جو حدیث ہوتی ہے نا اس کا انکار کفر ہے. اب جہالت کی صورتوں میں بعض اوقات کچھ رعایتیں ملتی ہیں, ہر معاملے میں نہیں ملتی لیکن کہیں کہیں ملتی ہیں, لزوم کفر میں خاص کر. تو اب یہ کہ ان کا تحفظ جہاں عوام کا تحفظ ہو وہاں مستحب بھی چھوڑنے کی اجازت ہے, عوام کے ایمان کا تحفظ. تو جہاں علماء سے لوگ خامہ کا تنفیر میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ امام صاحب نے ٹوپی میں نماز پڑھائی ہم نہیں پڑھیں گے, اب وہ سب تو الیاس قادری کی بات نہیں سنتے نا, اور یہ پھر ان علماء کے دیگر یعنی کہ مسائل کو بھی پھر نہیں تسلیم کرتے نا, یہ ان سے بھاگتے ہیں, خود امامت باندھ لیتے ہیں اور وہ انتہا پسند بن جاتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے, ورنہ تو ہم ان کی گوشت مالی کریں کان کھینچے لاکھوں کروڑوں اب وابستہ ہو گئے دعوت اسلامی سے. اب ایک ایک کو ہم کیسے مطلب انہیں کے سمجھائیں. اچھا ہم اردو میں لکھ کر دیں تو اردو نہیں جانتے, یا ان کی زبان میں لکھ کر دیں تو یہ رسالے یا کتابیں تھوڑی پڑھتے ہیں. نا نا ان کو یعنی کہ ڈاکٹروں کو اردو نہیں آتی. ایک ابھی پاکستان میں 1% آپ کو ملے گی جو اردو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتے اور سنتے بھی نہیں ہیں, نہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, بس دعوت اسلامی والے ہم امامہ باندھ لیتے ہیں, داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور ہوتے وہیں کے وہیں ہیں اخلاقیات میں. ان کو کیسے سمجھا؟ تو کیا یہ نہیں اب میں مشورہ جیسا اپنائیت میں دوں کہ اب اتنے لاکھوں کروڑوں کو الیاس قادری سمجھائے تو میں آپ کو تو سمجھا ہی نہیں سکتا, لیکن میں اگر مشورہ دوں کہ جہاں جہاں ایسا ماحول ہو تو مستحب چھوڑنے کی بھی جہاں اجازت ملتی ہے وہاں اگر امامہ جو کہ ٹوپی سے افضل اور مستحب اس کا ثبوت تو ہے ہی ہے, تو اگر وہاں ایک فرد جس کی مخالفت کی جاتی ہے وہ اگر امامہ باندھ لے تو مسئلہ حل نہ ہو جائے؟ یعنی ان ساروں کو ٹوپی کا قائل کرنے کے بجائے اگر خود امام صاحب امامہ شریف باندھ لے اور پھر کہ بیٹا میں وہ کرتا تھا وہ بھی درست تھا اور یہ بھی درست ہے, چلو میں نے تمہارا دل رکھ لیا تمہارا من رکھ لیا, اب تمہاری تم فلا فلا فلا بات میری بھی مان لو, تو یہ آپ کی 10 باتیں مان لیں گے. اگر آپ مائک پر آ کر بھی ٹوپی کے فضائل بیان کرو گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھے کہ وہ آپ کو سنے گے نہیں. تو یہ میرا مشورہ, کہیں کسی کو ناراض نہ کر دے کہ یہ تو مطلب یوں تو یوں, تو اس لیے میں نے پہلے جو حق بات تھی وہ عرض کر دی کہ ٹوپی حق اس کا کوئی گناہ نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے, لیکن امامہ شریف کے اپنے فضائل موجود ہیں تو اگر امامہ پہن لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے, ظاہر ہے ثواب بھی ثواب ہے. تو یوں اگر سارے امامے والے ہو جائیں تو بڑا مزہ ہے, یہ انتہا پسندی بھی دم توڑ جائیں گے. نادان دوست جو ہمارے ساتھ جڑ کر علماء کے خلاف کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں, تو بالکل علماء کے خلاف تو بولنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر کوئی خدا نہ خاصا ننگے سر بھی علماء آپ کو ملے تو ان کا بھی احترام کرنا ہے. باہر ملکوں میں یہ بھی ملیں گے آپ کو, باہر ملکوں میں پینٹ شرٹ والے علماء ملیں گے, لیکن یہ علماء ہیں, ان کے علم دین کے حساب سے ان کا احترام کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں باہر ملکوں سے مراد یورپین ممالک میں سے ملیں گے, کیوں جی کتنے عرب ممالک میں ملتے ہیں, ہاں مطلب ساؤتھ افریقہ میں, تو یہ مطلب پینٹ شرٹ کیا کریں, ہوتا پکا سنی, ہاں بد مذہب ہے تو وہ تو اس کو تو ہم عالم دین بولتے ہی نہیں ہے نا, عالم دین بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے, صرف سنی ہی عالم دین ہے. جی ہاں ورنہ آپ کو پتا ہے وہ شیطان تو بڑے بڑے مولویوں کو کھا جائے, اس کے بعد اتنا علم ہے بدبخت کے پاس, بہت بڑا علامہ ہے شیطان, فرشتوں میں واز کہتا تھا, معلم الملکوت اس کو اعلی حضرت نے لکھا ہے, فرشتوں کا استاد, بہت علم ہے اس کے پاس, لیکن وہ عالم دین نہیں ہے, وہ گمراہ ہو گیا. کیا نام ہے الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, یہ فتویٰ میرا نہیں یہ قرآن کا فتویٰ ہے, نا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, تو اب وہ عالم دین نہیں ہے شیطان. علم بھلے کتنا ہی ہے اس کے پاس, عالم دین نہیں ہے, عالم دین فقط سنی, نہیں سنی, رہوں سنی مروں سنی, مدینے میں تقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول, رہوں سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطا سنیا لیموں سے پیار ہے ہم کو اے عطا سنیا لیموں سے پیار ہے انشاء اللہ جو جہاں میں اپنا میرا پار ہے انشاء اللہ جو جہاں میں اپنا میرا پار میرے پیارے اور میٹھے سائیں بھائیو ایک یہ حضرت نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا اور یا مکہ مکرمہ میں کسی نے مجھ سے کہا امام والے نے کہ کیا ایسے گھوم رہے ہیں اور اب یہ مبہم بات ہے کچھ اس میں وضاحت نہیں کہ کس بات پر آپ کو اس نے کہا میں دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں اس طرح اس نے مطلب یہ نہیں کہ اب خدا بہتر جانے تو آپ نے اب اس میں کوئی اب مبم بات کہوں یا وہ رمز کی بات کی اور میں اتنا سمجھدار ہوں نہیں سمجھ نہیں پایا کہ وہ آپ کو کیا اس نے ٹوکا تو تاکہ میں اس کی بھی خبر لیتا اگر بات صاف ہوتی دو یعنی واضح ہوتی دو تو بہرحال میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں دعوت اسلامی آپ کی آپ کی آپ کی اور پہلے علماء اہل سنت کی ہے پھر عوام اہل سنت کی بس دعوت اسلامی والوں پر شفقت فرماتے رہے ہم لوگ ہیں نادان معمولی سی بات پہ بدک جاتے ہیں اور معمولی سی بات پہ قدموں میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کیا جائے اور بدکایا نہ جائے اور جو بھی ایسی بات ہو تو اس کو مائک پر بیان کرنا اور رسالوں میں چھاپنا یہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنائیت متاثر ہوتی اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے العاقل تکفیل اشارتوں تو معیزہ حسنہ کے ذریعے یہ باتیں پہنچائی جائیں اور حضرت نے جو یہ فرمایا وہ ظاہر کہ وہ تو ڈائریکٹ تو ہے نہیں مجھ سے پوچھ تو ہم نے پھر اس کو چلا دیا اور اس کا جواب عرض کر دیا جواب تو میرا ٹوٹا پھوٹا ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں میں نے اللہ کرے کہ مطلب یعنی کہ مزید میری اصلاح ہو جائے اگر میں نے کوئی غلط سلط بات اس میں بھی کہہ دی ہے تو پھر میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا یا تشفی ہو گئی ہے تب بھی انتظار کروں گا کہ چلو بھائی تم نے وہ صحیح کہا تھا اور اب انشاءاللہ ہم لوگ سب امامہ باندھا کریں گے انشاءاللہ تاکہ یہ عوام زیادہ قریب آ جائیں اور پھر ہم مزید ان کے اندر اپنی سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی روح اتارتے رہیں انشاءاللہ ان کو دور نہیں کرنا عوام کو عوام دور ہوگی تو پھر ہر طرف بھیڑیوں کا بن ہے اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے عوام کو قریب لانا ہے تھوڑی تھوڑی بات ان کی رکھ کر جس میں شریعت کی کوئی مطلب حد نہ ٹوٹتی ہو انڈرسٹوڈ ہے وہ بات ان کی رکھ کر ان کو قریب لانا ہے اور پھر بس ان کو آقا کی زلفوں کا اسیر بنا دینا ہے اور اعلی حضرت کے قدموں میں ڈال دینا ہے کہ یہ کہیں نہ جائیں میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بالخصوص ذمہ داران اسلامی بھائی اگر ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کرواتے رہیں اور یہ اور اس طرح کے دیگر مدنی پھول سنیں سمجھیں توجہ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات کو آئندہ ہم ہونے سے بچا لیں جس کی وجہ سے ہمیں وضاحت کرنی پڑے تو مدنی مذاکروں کی عادت بنانے کے لیے میں آپ سے مدنی التجا کروں گا بالخصوص جو اہم ذمہ داران ہیں ان سے مدنی التجا کروں گا خود بھی مدنی مذاکرے کے پابند بنے اور اپنے دیگر ذمہ داران کو بھی اسلامی بھائیوں کو بھی دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کا پابند بنائیں امامہ شریف یقیناً عام ملتا ہے کوئی بھی اسلام میں باندھ لیتا ہے جو مکہ شریف یا مدینہ شریف میں بھی حاضری دیتے ہیں وہ امامہ شریف باندھ لیتے ہیں اپنے شہروں میں باندھ لیتے ہیں لیکن اگر ہر ایک کو ہم مدنی مذاکرہ سناتے رہیں گے اور اپنے ماحول میں لاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کا مدنی ذہن بنتا رہے گا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے بات کرنے کی ہے بھی یا نہیں ہے کہ اپنی غلط فہمیاں ہیں. تو اس طرح آج کا یہ سوال اور یہ جواب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک ایسا ہی موقع ایک بار پھر آ رہا ہے, اور یہ تو بس موقع ایسا ہے کہ میں زور سے بولوں تو بس ٹھیک ہے, یہ تو بس خوشخبری, یہ ایسی خوشخبری ہے کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اور فیضان مدینہ میں آنے والے بہت سارے حاضرین نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف کعبۃ اللہ شریف بھی تھا تو ایک طرف مدینہ منورہ کا نقش بھی تھا, تو سنہری جالیاں بھی تھیں اور پھر حج کی تربیت بھی تھی. کس کس کو یاد ہے, ہے نا؟ تو ماشاءاللہ ایک بار پھر وہ گھڑی آنے والی ہے, اور امیر اہل سنت ایک بار پھر حج پہ جانے والے بالخصوص. ارے ابھی تو خوش ہو رہے, آپ سب جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے, کوئی بات نہیں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ, فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ, فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کے نہ حاجیو میرا بھی رو رو کر, تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں. تو ہم اگر کے نہ جا سکے سن لیں, کیا پتا جانا بھی نصیب ہو جائے. پھر جانا تو جانا, چلنا نصیب ہو جائے. تو الحمدللہ عزوجل 2930 شوال المکرم اور یکم ذیقعدہ, یہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہوگا, اور یہ حج تربیتی اجتماع میں جو تربیت کریں گے وہ ہوں گے ہمارے امیر اہل سنت. اور یہ حج تربیتی اجتماع کی انگریزی تاریخ میں نوٹ کر لیں, 6-7-8 سپٹمبر, 6-7-8 سپٹمبر, 6-7-8 سپٹمبر, جمعہ ہفتہ اور اتوار. گھڑیاں ہوں گی کہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے میں عرصہ ہوا طیبہ کی, گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوش ہو ہے. چلے بھائی, یہ تین دن کے حج تربیتی اجتماع میں کوئی شرکت کی نیت کرتا ہے؟ اچھا, مطلب ہاتھ بڑھانے کا بھی ایک مدنی نسخہ ہے میرے پاس, پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں وہ بھی متوجہ ہوں, جو اس تین روزہ تربیتی اجتماع میں شرکت کی, مکمل شرکت کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا تین دن کا مدنی قافلہ شمار کر لیا جائے گا. تو حج کا تربیتی اجتماع بھی ہوگا, اور جو بقیہ جو لمحات ہوں گے, گھڑیاں ہوں گی, گھنٹے ہوں گے, اس سے مدنی تربیت گاہ کا جدول بھی چلتا رہے گا. تو اب بتائیے کون کون شرکت کی نیت کرتا ہے؟ تو پھر یہی رہنا پڑے گا, آنا جانا نہیں, یہی رہیں گے. اور پھر وہی اور وہ مدنی مذاکرہ بھی تو مطلب اصل تو تربیت اجتماعی ہوتا ہے, اور وہ حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ, پھر باپا احرام کی چادریں آئے لپیٹ کے جب چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال تو یاد ہے کہ چیخیں نکل گئی تھی دیوانوں کی جب وہ چل کر دکھایا تھا کس طرح باندھ کر چلنا ہے. پھر ذکر مدینہ, یاد مدینہ, حاضری مدینہ, بڑا مطلب پر کیف وہ منظر تھا, اور اچھے انداز سے الحمدللہ وہ حج تربیتی اجتماع کی ترکیب بنی تھی. تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا ذہن ہے, اور اللہ نے چاہ تو بڑی پیارے انداز سے ہوگا. اور یہ پورا حج تربیتی اجتماع تینوں دن یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. تو تاریخ نوٹ کر لیں, 6-7-8 ستمبر جمعہ ہفتہ اتوار, 29-30 شوال المکرم, یعنی اگر 30 شوال المکرم بالفرض نہیں بھی ہوئی تو یکم دوزی کا ادا ہو جائے گا اور 29 شوال المکرم ہو جائے گی. تو یوں انگریزی تاریخ بھی آپ کے ذہن میں رکھیں, 6-7-8 ستمبر, اور اس کی تشہیر کریں. جو جو جس جس کو پہنچا سکتا ہے, جو حج پہ جا رہے ہیں, جنہوں نے فارم پور کر لیے, آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے فارم پور کر لیا ہے, تو ان کو بھی لے کر آ جائیں. ملک کے کسی بھی حصے سے آ سکتے, 3 دن یہیں پڑے رہیں, کیونکہ حج پر جانے والے عموماً اپنی تربیت لے کر نہیں جاتے, یہ بہت بڑی محرومی ہے. وہاں جاتے ہیں دیکھا دیکھی کر کر یہ طواف کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ بس کیا بات کریں. 5 وقت روز نماز ہے, یہ درست پڑھنے نہیں آتی تو جو زندگی میں پہلی بار حج کرنے جا رہا ہے وہ کیسے حج درست کر لے گا بغیر سیکھے ہوئے, یہ بتا دیجئے. ہمیں ہر سال عید کی نماز کا طریقہ سکھایا جاتا, ابھی جیسے اس سال عید کی نماز ہوگی, امام صاحب بغیر اعلان کرے عید کی نماز شروع کروا دیں, پھر دیکھو گے عید کی نماز قوم کیسے بڑھتی ہے. یہ کبھی آپ یوں لے جائے گی, کبھی رکو میں جائے گی, وہ لے گئے پپ کیا کر ہماری عید کی نماز میں کیا ہوگا. امام صاحب کو اتنی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کو عید سے پہلے نماز کا طریقہ تو سکھا دو. اگر امام صاحب بغیر طریقہ سکھا جنازے کی نماز پڑھا دے تو پتہ چلے گی جنازے کی نماز پڑھنے قوم کو آتی نہیں ہے. تو اب حج سال میں ایک بار, زندگی میں ایک بار کرنے جا رہا ہے. آپ بولو گے میں تو ہر سال جاتا ہوں, ہر سال جاتے سیکھ کر گئے تھے حاجی صاحب, آپ کو احرام کی چادر تو صحیح باندھنے آتی ہی نہیں ہے, ستر کھل جاتا ہے, آپ کیا سیکھ کر گئے تھے یار, اوپر کی چادر اوپر ہو جاتی ہے, اور کیا کیا بولوں میں ابھی. تو مہربانی کریں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے کرم سے ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں, کیسے جانا ہے سیکھ کر تو جائیے, پھر وہاں سیکھ کر جائیے, پھر کہیے گا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو مکہ مکرمہ میں تھے اور کئی مرتبہ حاضری ہو چکی تھی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حجر اسود کہاں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حجر اسود جبل ابو قبیس پر ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا, وہ پہلی حاضری نہیں تھی. اب کیا کہیں, تو یہ جو طریقہ کار ہے صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے متعلق اتنی معلومات لینی ہوتی ہے, پھر کفارے تو دم کا سنو تو دم نکل جاتا ہے, دم اب دم دو بھائی, پتا ابھی تو ہوگا 300 درہم کا تو ایک دم ہو جاتا ہوگا نا بکرا, 300 درہم کا سنتے ہی دم نکل جاتا ہے, پھر بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا. تو مولانا عجیب دھکا کھانے کی کیا ضرورت تھی, تو یہ شریعت نے تو لازم کیا ہے. تو اب دم کب ہوتا ہے, کفارہ کیا ہوتا ہے, احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, وہاں کی کیا احتیاطیں ہیں سوچو یار. پھر مدینے جانا ہے نہیں جانا, کمبل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کمبل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو, معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو, اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی. مدینے جانا ہے, آقا کے قدموں میں حاضری دینی ہے, کیسے حاضری دیں, کس طرح پاؤں رکھے, کیا ہے شیخ, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی. تو یہ بڑی عشق و محبت کی راہ ہے اور یہ عشق و محبت کا سفر ہے, تو یہ سیکھنا بھی کسی عاشق مدینہ سے چاہیے, عاشق رسول سے چاہیے. تو ماشاءاللہ امیر سنت نے جس قدر حج کیے اور جس انداز سے حج کیے, جو سفر مدینہ ہوئے جس انداز سے ہوئے, اس کو کون نہیں جانتا. علماء کرام آج تک ان کے سفر کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ دعوت آپ کو دے رہا ہوں, ذمہ داران ہر وہ شخص جو حج کر رہا ہے کوشش کر کے ان کو یہاں لے کر آئیے. حاجیوں کو تین دن تک لا کر یہاں بٹھا دیجئے, خوش نصیبوں کو ان کی زیارتیں بھی کرتے رہیں گے مدینے جا رہے ہیں. تو جو حجنیں ہوں گی وہ گھر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ امیر سنت سے تربیت حاصل کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اب کون کون حاجیوں کو دعوت دے گا, معلومات کرنی پڑے گی کون کون جا رہا ہے. لاکھوں حاجی جاتے ہیں ہمارے یہاں سے, لاکھوں جاتے ہیں دنیا بھر سے, لاکھوں لاکھ پہنچتے ہیں. تو سب کو دعوت دینی چاہیے, ہند میں بھی دعوت دیں کہ وہ بھی مدنی چینل پر آ کر بیٹھے ہیں, ظاہر ان کو ویزا تو نہیں ملتا کہ وہ یہاں آ سکیں, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حاجی جاتے ہیں ان سب کو کہیے, بنگلہ دیش والوں کو تیار کیجئے کہ وہ ان گھڑیوں میں مدنی چینل پر بیٹھے. اس پہ سستی نہ کریں کہ یار کون ٹائم دے گا, یقین مانے وہاں جا کر پھر بہت پچھتانا پڑتا ہے, پتہ نہیں چلتا غفلتیں ہوتی ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, مجھے بھولتا نہیں ہوا کیا, یعنی ایک احتیاطی بات کر رہا ہوں, عشق و محبت کی بات ہے, کہ ایک شخص کو کسی اسلامی بھائی نے مدینہ منورہ میں چنگم کھاتے دیکھا, چنگم چباتے تھے. تو اسلامی بھائی نے اس کو کہا کہ اگر مدینے سے چلے گئے نا تو تمہیں یہ چنگم چبانا یاد آئے گا, کہ کاش اس کی چبانے کی جگہ پر میں درود پاک پڑھ لیتا. وہ کہتے ہیں کہ دس دس پندرہ سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا, اس کی بات بھولتی نہیں ہے کہ کاش کہ میں چنگم چبانے کے بجائے مدینے میں رہ کر آقا پر درود پڑھ رہا ہوتا. یہ بالکل ایک بازار چھوٹی سی بات کی ہے میں نے, کہ مدینہ شریف مدینہ منورہ کی حاضری کیسی ہونی چاہیے, ایک پہلی حاضری اور بس. کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پر دیوانگی چھا رہی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. کاش اس شان سے مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, مدینے ہو اپنی آمد. اور جب میں دیکھوں بدلے مدینے میں ہو آمد جب میں دیکھوں تیرا ساتھ گنبد ہت کی آباد کر حج میرے آقا ہت کی آباد کر فارم بھر دیے کر لہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاری رہنا چاہو میں کہیں کر تو کر پھر یا نبی حاجیوں کے پر بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو جانا نصیب ہو حج کا سفر پھر ہے میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر پھر ہے میرے مولا نصیب ہو ہر پات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو ہر پات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو نظارہ نصیب اللہ حبیب گنبد خضرا نصیب ہو اللہ حبیب گنبد خضرا نصیب ہو یا رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو جلوہ نصیب ہو چوموں عرب کی پاتیاں شاہ نصیب ہوتے تھے اس جگہ پہ ازا حضرت بلال اس جگہ دور دور سے تکنا نصیب ہو تکنا نصیب ہو ہجرے رسول نے ہم یارا مصطفیٰ اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو رونا نصیب ہو اتار کی حاضری ہر سال جا خدا اتار کی حاضری ہر سال جا خدا نصیب ہو مرنا نصیب ہو یار پھر پل ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ جانا نصیب ہو آمین اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا ہوں مگر اس کی رحمت اس رب کریم کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اسباب ہو جائے اور ایسا چل مدینہ ہو جائے کہ پھر سوئے مدینہ پھر ہمیں چلنا نصیب ہو کیا جب کیا عجب کیا عجب کیا عجب کل بھی تو ایک چل مدینہ کی کل پرسو ہو گئے نا ایک اسلام میں چل مدینہ اب دیکھیں کب قافلہ تیار ہوتا ہے کب سوئے مدینہ قافلہ روا دبا ہوتا ہے رب کریم بار بار با ادب مدینے کی حاضری عطا فرمائے مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے وہاں کی گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے پھر چل مدینہ الہی چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی مدینہ کا الہی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ جائیں گے پہنچیں گے ایک روز ہم بھی آقا کی گلیوں میں پہنچیں گے بس اس گلیوں کو دیکھنے کو سب گنبد کو دیکھنے کو آقا کے روضہ انور کی زیارت کو مسجد نبوی شریف کی زیارت کو مکہ مکرمہ کی گلیوں کی زیارت کو کعبہ مشرفہ کی زیارت کو اس کے گرد گھومنے کی تمنا کو تو حجر اسود کی تمنا تو مقام ابراہیم کی تمنا تو صفا و مروہ کی تمنا تو یہ تمنائیں دل دن بھر بڑھتی رہے ایسا بڑھتی رہے عشق بڑھتا رہے محبت بڑھتی رہے چاہت بڑھتی رہے اور بس آنکھوں سے غم مدینہ کی صورت میں یہ بہتی رہے اور یہ آگ ٹھنڈی نہ ہو یہ بڑھتی رہے یہ بڑھتی رہے اس میں بڑا ذوق ہے بڑا کہاں لندن، کہاں پیرس، کہاں دنیا کے نظاروں کے پیچھے پاگل. مدینہ منورہ میں ایسی کوئی بظاہر جس کو یہ بڑی بڑی بلڈنگ اور آبشار وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں، ادھر وہاں تو صرف لوگ مدینہ دیکھنے جاتے ہیں، میرے آقا کے روزے کی حاضری کے لیے جاتے ہیں. یہ کائنات کا، اس دنیا کا ایک ہی شہر ہے جس کی زیارت کو لوگ روتے ہیں، یہ آقا کے قدموں میں پہنچ جائے. ایک ہی گنبد خضرہ ہے، دوسرا کوئی گنبد خضرہ کہیں نہیں. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرہ نہیں کوئی. آسمانوں پہ کوئی گنبد خضرہ نہیں ہے، یہ گنبد خضرہ زمین پر ہے. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے. سن، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. دیکھا دور سے آسمان زمین کی طرف، دیکھا نا دور سے، دور سے دیکھے تو خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے. سن، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. الحمدللہ ایک دن ہم بھی مدینے پہنچیں گے. ناسا سفر کام بھلے ہے، نازا دے سفر نہ کوئی کام بھلے ہے، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. سچ سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ماحول چھوڑنے جیسا ہے؟ اس ماحول میں کتنا یاد مدینہ اور کتنا ذکر مدینہ ہے. کیسے کیسے اسلامی بھائی اس ماحول میں آتے ہیں اور یاد مدینہ میں روتے ہیں، آقا کے عشق میں روتے ہیں، آقا کی محبت میں روتے ہیں. بس آقا بلا لو، آقا بلا لو. نا جانے کس کی آواز، کس کی صدا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بلاوا آ جائے. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ تو رہ گئے، ہر برس یہ تو ہم سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے، ہم رہ مدینے کو گئے، ہم رہے پھر لبرم آئے زیارت زندگی دل سے پھر مدینے کا ارمان مدینے والے بلا لو، ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول، سب سے گنبد کی فضا میں بلا لو آقا غافل ہے پریشان مدینے والے وطن ستم کیا دشت ہر حد لائی کیوں بیٹھے پٹھائے پت نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے جو جو تھی تبھی ہائے غضب اتھر گئی پوچھو آگے سر سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں لو سرکار کی گلی میں لبن نبی کی ناتے دل میں نبی کی جاتے چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں سم سم کے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینے جانے والو جا ہو جا پی دل مدینے جانے والو جا ہو جا اب آپ سوچئے کہ اس تربیت اجتماع کا عالم کیا ہوگا, کون کون شریک ہوگا اس تربیت اجتماع, واہ اونچا کیا پتا وہاں ایسی گھڑیاں آ جائیں تو سب پر ایسی نظر ہو جائے بس مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. آج ذکر مدینہ ہوا نا, آئیے مدنی کسوٹی کرتے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے ہمارا اسلامی بھائی. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ. ذکر مدینہ کو یاد رکھیے گا, عشق مدینہ کو یاد رکھیے, یاد مدینہ کو یاد رکھیے. یہ سارے اشارے دے رہا ہوں, عشق و محبت بھری یہ مدنی کسوٹی ہے. چل مدینہ کے حروف سات ہیں امین بھائی, سات منٹ میں مدنی کسوٹی پوری کر دیں. سب اس میں شامل کون کون ہوں؟ جو چاند رات پاک دوباری والے آقا کا ذکر مبارک مدینہ مدینہ, تو جو چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے وہ آ جائے. جو اسلام بھائی چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی, میں مدنی کسوٹی کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن جا کہیں اور رہتے اب کہاں ٹرن ہو جائیں, وہیں جاتے ہیں جا رہے تھے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, دینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے, لب واہ پھیلی لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خودر گزر کی ہے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, سوائی رہے ربو پر ہی مرد آگے ہاتھ میں روزے کی جاری گئے فقیروں پہ دباؤ اپنی اپنی چھولیاں بھر لو یہ بارا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار آئی گئے نکالا رب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے کون دے سارے دریا بہانے آئے کون دے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی صلوا علی الحبیب محمد. جی آجی امین کاؤنٹر چلا دیجئے چلا دیجئے چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ نعم نعم پندرہ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ مدینہ پاک میں ہے؟ میں ہیں لا بیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ نعم. سترہ سیکنڈ ہے چھٹے سوال کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ اذان دیتے تھے؟ نعم. صحابی رسول اور اذان, چھ سوالات ہو چکے, ساتویں کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نگرانی شورا کی بارگاہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ حبشی تھے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الستار مکی مدنی کبینہ شکرگڑھ سے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کی قدموں کی آڑ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی؟ آگے آگے چلنے والی روایت اسی کا کہہ رہے ہیں. جی جی. نعم. نو سوال, پندرہ سیکنڈ, تیرہ, دس, پانچ. سر نام لینا چاہ رہے ہیں. دو. لبیک. جی کیا کاش مدنی حلیہ. مستقل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی صاحب نام لینا چاہتے ہیں ہم ان کا, مدنی حلیہ کی بھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. کب سے؟ استقامت کی دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. کب سے؟ مغفرت کی بھی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. کب سے مدنی حلیہ؟ انشاءاللہ ہاتھ و ہاتھ. جی ہاتھ و ہاتھ انشاءاللہ عز و جل. لبیک. ان کا نام بلال حبشی رضی حضرت اللہ تعالی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو. جاؤ جلال دو نہیں مالو منا. جاؤ جلال دو نہیں مالو دے بلال بس میری جھوڑی. زخموں سے چور چور بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو اپنا یا نبی مجھے تیرے بلال دو اپنا یا نبی مجھے تیرے رے رے رے رے کے میرے لب پہ آتے سوال دو رے رے رے رے کے میرے لب پہ آتے میرے چھونے میں ڈال دو سوزے بلال بس بس میرے چھونے میں ڈال دو سوزے بلال بس میری چھونے میں ڈال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اویس اتاری ہے. میں سردار آباد سے 10 دن کے نفلی اعتکاف کے فیضان مدینہ میں شرکت ہوں. پیارے باپا، عید کے بعد یہ ماحول کیسے نصیب ہوگا؟ اور پیارے باپا، اولاد کے لیے خصوصی دعا کر دیجیے. اور آج سے ابھی سے مدنی ماحول کی نیت کرتا ہوں اور امامے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ گاڑی بڑھانے کی بھی اللہ کرے نیت انشاءاللہ. منڈائی گھٹائی اس سے توبہ بھی انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ. باپا استقامت کی دعا فرما دیجیے. اللہ استقامت. عید کے بعد رمضان شریف کا ماحول کیسے ملے، یہ تو ناممکن سے بھی بڑھ کر ہے. رمضان المبارک کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی خصوصیات ہیں. حدیث پاک میں یہ مضامین ہیں، یہ مضمون ہے کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش سارا ہی سال رمضان رہتا. تو اب یہ کہ تمنا تو ہی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ کاش سارا سال رمضان رہتا. اب وہ ماحول ہم کہاں سے لائیں؟ پھر یہ کہ ہم لوگ بہت ہیں نا قدرے اور بالکل نفسیاتی مریض. جیسے کہ پہلی رات آتی ہے تو تراویح میں مساجد بھر جاتی ہیں، پہلے دن روزہ بھی ایک تعداد رکھتی ہے، لیکن پھر دوسرے دن سے نمازیوں میں بھی کمی آنی شروع ہوتی ہے اور روزوں میں بھی، اور بس پھر 27ویں شب کو بھر جاتی ہے مسجد، پھر جمعوں میں بھر جاتی ہے، جمعۃ الوداع میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں نمازی. یہ مطلب بس ایسے ہمارا نفسیاتی حساب کتاب ہے. اور ان دس دن کے اعتکاف میں بھی تیس دن کا تو اپنی جگہ پر ہی ہے, دس دن میں بھی جو آتے ہیں نا پہلے دن تو بڑا جوش ہوتا ہے. اور میرے یہ ذہن میں ہو مطلب کہ پہلے دن ان کو جو دینا ہے پیغام وہ دے دیا جائے, باقی دوسرے دن ان کو پکڑنا مشکل. دیکھیں پہلے دن جس طرح مدنی مذاکرے میں رات کو ہماتن گوشت ہے ویسے اب نہیں ہے, یعنی اکیسویں شب جس طرح کا ماحول تھا اب فرق پڑ گیا ہے. تو ابھی تک ادھر زمین خالی نظر آ رہی ہے میرے سیدھیات پر, ادھر بھی کچھ خالی ہے, تھوڑی سی زمین خالی ہے. اور ویسے کھچاکچ پہلی جو اکیسویں شب تھی اور اب بھی تک دیکھیں چلت پھرت ہے, اکیسویں شب کو شاید ایسی نہیں تھی چلت پھرت. تو یہ ہوتا نفسیاتی اثر ہوتا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالی کا کرم ہی ہے کہ ہم کو ایک مہینے کا رمضان دیا اس نے. اگر وہ سارا سال رمضان دیتا اور سارے سال کے روزے فرض کرتا تو کیا ہم رکھنے والے بنتے ہے نا؟ ہم کسی آزمائش میں آ جاتے ہیں پھر رکھتے, جو فرض ہوتا تو رکھنا ہی ہوتا, تو ہم نہ رکھ سکتے, ہماری کمزوری ہے کہ ہم شاید نہ رکھ سکتے. تو یہ اللہ تعالی نے ہم کو ایک مہینے کے روزے فرض کیے. اور اسی طرح تراویح 20 رکعت ہے نا, کیسے تھک جاتے ہیں. اور امام کے بھی یہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا, بہت دیر لگاتے ہیں امام صاحب. بعض لوگ الگ پڑھتے ہیں یا ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں تراویح نہ ہو, رسم تراویح ہی صحیح ادا ہو جائے, باغ باغ کے ایسوں کے پیچھے جاتے ہیں. اچھا پھر بعض ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں ترکیب بنتی ہے کہ بھائی علم طرح سے تراویح پڑھائی ہے, قرآن کریم ختم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے. تو باقاعدہ ایسی جگہوں پر جو مسجد نہیں ہوتی لیکن وہ علم طرح کا اہتمام ہوتا ہے. تو یعنی ہم لوگ ہیں, سچی بات ہے کہ وہ نمازوں کے روزوں کے نیکیوں کے یعنی کہ وہ محب رتن کہہ سکتے ہیں کہ چور ہیں ہم لوگ, مطلب یعنی کہ دل لگاتے نہیں. تو 20 تراویح کیا ہم سارا سال ہر رات پڑھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. جب پہلی رات میں نے کہا نا بھیڑ ہوتی ہے مسجدوں میں, 20 رکعتوں میں تو تھک جاتا آدمی, تو وہ دوسرے دن نہیں آتے, دوسری رات تراویح میں نہیں آتے, کمی آنی شروع ہو جاتی. تو جب اعتکاف میں 10 دن بڑا جذبہ لے کر سمجھو کہاں کہاں سے آتے ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی آتے ہیں, مختلف شہروں سے بھی آتے ہیں یہاں, مگر وہ پہلی رات, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہوتے. یہی 30 دن والے بھی گیا. اور جیسے کہ اگلی رات ہم نے چاند رات نہیں ہوئی, چاند 30 کا ہوا ہمارے یہاں, ہم نے مدنی مذاکرہ کیا, سب الرٹ, چاند رات کو اور بڑھ گئے الرٹ سب, ہما تنگوش, آہستہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے ادھر سونا ادھر سونا, اب بھی سوئے ہوں گے سائیں بھائی. یہ ہوتا ہے, ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں. جب ایک مہینے کا رمضان نہیں سنبھال سکتے ہم اپنے آپ کو, ہمارے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو رمضان عید کے بعد اس کیا ہو سکتا. پھر بھی رمضان کی برکتیں مسلم ہیں, ثواب بڑھ جاتا ہے اس میں, ہم کو حاصل کرنا چاہیے. جو خوش نصیب ہیں وہ اس میں حرص کرتے اور کوئی نیکی جانے نہیں دیتے, ایسوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے. تو اب رمضان کے بعد رمضان کو کیسے پایا جائے, عید کے بعد کیسے رمضان کا لطف لیا جائے, تو اب اس کے لطف اٹھانے کے لیے اس کی یادیں باقی رکھی جائیں اپنے لیے. بلکہ مدنی چینل بھی یاد رمضان کے سلسلے چلاتا ہے, تو یاد رمضان کے سلسلے رمضان کی پرکیف یادیں, رمضان کی پرکیف یادیں, یہ سلسلہ اہتمام کے ساتھ دیکھا جائے. اس میں واقعی یعنی کہ بڑی یاد تازہ ہوتی ہے رمضان شریف کی, یہ دیکھا جائے. پلس باپا اس سال کے بھی جو سلسلے ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں کئی، اور ترتیب وار انشاءاللہ سوجل امید ٹیلی کاسٹ بھی ہوں گے. اپنی جہاں کاری چلے وہاں، یہاں تو مسجد میں وقفی جگہوں پر تو نہیں، اب تو اگر آپ کو تو یہاں کیا موقع ملے گا، تو اپنی چیزوں پر جیسے ڈائری پر ہی لکھ سکتے ہیں، یہ لکھ دیں جیسے کہ آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے، 28 شب رمضان المبارک 1434 ہجری. اب جب جب ڈائری کھولیں گے تو اس پر نظر پڑے گی تو ایک آپ کو کیفیت محسوس ہوگی. یاد دادا میں کہ میرا یہ انداز ہے، یہ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں ہی بہت کچھ لکھ رکھا ہے اس طرح کا. اب وقف کی جگہ پہ لکھ نہیں سکتے تو اپنے کمرے میں وہ ایک باکس ہے، تو وہ اپنا باکس اس پہ لکھ رکھا ہے آ تڑپا کے رمضان چلا ہے، 27 شب کل رات کو میں نے لکھ دیا اس پہ. اب یہ کیا ایسی جگہ ہے کہ میرے بستر کے پاس ہے، نظر پڑتی رہے بھائی، رمضان شریف کی یاد گدگدیاں ہوتی رہے. جانے کے جیسے بعد بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جانے کے بعد ایک دم سے رمضان کی محبت کا دیا بجھتا نہیں ہے، غم تازہ رہتا ہے اس کی جدائی کا. تو اس میں بھی کچھ اس طرح کے اشعار، الوداعی اشعار لکھ دیے جائیں اور تاریخیں لکھ دی جائیں. اس طرح شعبان المعظم میں بھی میں تو لکھتا ہوں، وہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان، لیکن ابھی یہ بولتے ہیں بہت صدمہ ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ وہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو خوشی بہت ہوتی ہے، جب رخصت ہوتی ہے تو بس کیا عرض کروں، جیسے کہ بس گھر میں کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا اور میت ہو گیا جیسے. بہرحال تو اس طرح بھی یادیں تازہ کی جا سکتی ہیں، مزید مدنی ماحول میں رہے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، اور عید کے دن اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، گھر میں کوئی پرابلم نہ ہوتا ہو اور اجازت ملتی ہو، تو پھر عید کے دن قافلوں میں گزارے جائیں. ہے تو ایک دن عید کا، لیکن عوام میں 3 بنا دیے، 3 اللہ گلہ کرتے ہیں اور تفریح گاہوں پہ جو دھما چوکڑیاں ہوتی ہیں، اس سے مجھ سے زیادہ آپ واقف ہوں گے، کیونکہ میں تو مجھے تو پرانی باتیں تو معلوم ہے، آج کل تو بہت آگے نکل گئے ہوں گے ادم بازیوں میں. تو اس طرح تفریح گاہوں میں نہ جایا جائے، اپنے دوستوں کا رخ نہ کیا جائے عید کے دنوں میں. اگر دوست وہی جیسے دوست آج کل کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی بولنے کی حاجت نہیں، آپ پتہ ہی آپ کو کہ اگر وہ دوست ہیں تو ان میں نہ جایا جائے، بلکہ رولنگ کر دی جائے، دوستوں کو تبدیل کر دیا جائے. اگر وہ دوست غم رمضان والے نہیں ہیں، دنیا دار، گالیاں بکنے والے، شیوڈ، مذاق مسکریوں والے، نمازوں سے دور، یا نماز پڑھ بھی لی نہیں بھی پڑھی، بے جماعت پڑھی، یعنی وہ مذہبی اس ذہن کے نہیں ہیں، تو پھر رولنگ کر دی جائے اور عاشقان رسول سے ہی ترکیب رکھی جائے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کا غم تازہ رہے گا اور رمضان کا کچھ نہ کچھ آپ لطف اٹھاتے رہیں گے. وی سی ڈیز وغیرہ بھی تو ہیں اس کی، کبھی جی میں آیا تو کوئی ایسی وی سی ڈی چلا دی جو رمضان شریف کے مدنی مذاکرے بھی ذرا مکتبۃ المدینہ پہ ملتے ہوں گے، تو وہ چلا لیا کبھی. پھر الوداعی کلام بھی ملتے ہیں، الوداعی کلام کبھی ویسے ہی بھلے 6 کے بعد آپ سنیں، سننے میں کوئی گناہ تھوڑی ہے، وہ وی سی ڈی کیسٹ چلا دیا اور سنا، آپ کا غم انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا، مگر توجہ سے سنیں گے تو شاید رو رو کے آپ کی. اس میں باپا وہ الوداعی کلام کے ساتھ ساتھ جو آپ کا وہ جو کلام ہے جس میں اگر متقف سنے تو اس کو پورا اپنا اعتکاف یاد آ جائے گا، وہ ہے نا اس کا شعر کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. یہ الحمدللہ عز و جل باپا یہ ماہ رمضان کے بعد مجھے یہ اتفاق ہوتا ہے اس کلام کے میں، تو اس کلام کو دیکھنے پڑھنے، کیونکہ یہ وسائل بخشش میں بھی یہ کلام موجود ہے، اور یہ بیان بھی پڑھا بھی گیا ہے, تو اس کے سننے سے بھی اور اس کے پڑھنے سے بھی صرف ماہ رمضان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور متقیف کو بھی اس میں کافی اپنا پورا جیسے منظر یاد آ جائے گا. یہ اتفاق سے میرے سنے ہوئے اٹھا کے لیا ہے وہ باکس جس پر کل رات کو میں نے لکھا ہے, آپ کو دکھایا بھی, چاند دونوں طرف چاند بنا ہے, رمضان کی آمد مرحبا, ادھر لکھا آہ رمضان, عید کا چاند دکھایا ہے, اور دونوں طرف الموت الموت, موت تو یاد رہنی چاہیے. کاش یہ کلام بھی امیل سنت نے بہت پیارا لکھا, اس کو بھی ضرور پڑھیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ عموماً نعت خوان پڑھتے نہیں ہے بعد میں. نہیں نہ, میں نے تو یہ بڑے جذبے سے لکھا تھا آپ ہی کے مشورے پر کہ یار سارا سال پڑھیں گے, لیکن ہمارے نعت خوان میں ان کو خشک نہیں کہوں گا, بے ادبی ہوگی ان کی, پڑھتے نہیں ہیں. مختلف نعت میں مختلف موقع پہ یہ پڑھیں, یعنی واقعی اس کے پڑھنے سے جیسے وہ حاضری مدینہ کے حوالے سے یا جدائی مدینہ کے حوالے سے کلام ہوتے ہیں نا, یہ جدائی ماہ رمضان کے حوالے سے یہ عمدہ ترین کلام ہے. میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس کو نعت خوانوں کو اپنے جو کلام آپ لوگ پڑھتے ہیں ان کی فہرست میں اس کلام کو بھی شامل کر لیں. بس یہ کبھی کہ آپ ہوں گے میں ہوں گا تو پڑھیں گے ہمیں اچھا لگانے کے لیے, شاید ویسے پڑھا نہیں جاتا یہ کلام. خیر کوئی بات نہیں, اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. یار یہی کی تھی باپا سے کہ یہ جو مدینہ منورہ سے واپسی پر جو کلام باپا نے جو عطا فرمایا تھا نا, مدینہ میں کیسا سرور آ رہا ہے, اس وقت وہ بس جیسے کہ چل مدینہ کے مناظر تھے, جیسے باپا مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور آقا کی گلیوں میں جو گھومنے پھرنے اور چلنے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے جو باپا کی کیفیت تھی وہ آپ نے اس کلام میں لکھی تھی, تو وہ سنتے تھے تو چل مدینہ کا تصور تازہ ہو جاتا تھا. تو ایسا ہی یہ کلام عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کے بعد متقیت یہ سنے تو ہمارے وہ پورے وہ اعتکاف کی یاد تازہ ہو جائے, اور اس کو الحمدللہ عز و جل شاید ایک یا دو دن یا میں آپا نے لکھ لیا اس کو. ہاں یہ بہت ہاتھوں ہاتھ دکھا ہوا کلام ہے. مسرت سینہ مدینہ بنا, اب تو کل آخری رات ہے نا ایک طرح سے, اور اس کے بعد یہ سب سما سنا سنا ہو جائے گا. مزان میں آ رہا تھا پرے رنجوں کا اندھیرا ہوا تھا, مزا خوب رمضان رمضان میں آ رہا تھا. جا فدا تجھے قلب ہے میرا غمگین و بے چین, دل صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل سے صدمہ بڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدائی غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا پسانا کہوں گا آنکھ پرنور ہے دل رو رہا ہے گناہ گار کی تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے رمضان اب جا رہا ہے آئے تڑپا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان ہے سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ان یادوں کو ان کیفیتوں کو باقی رکھنا, اس کے مدنی پھول بھی ہم لے رہے تھے. مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی بس اب پکی نیت کر لیجئے. آپ کے علاقوں میں ہونے والے روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان, اس کو لازمی پکڑ لیں. یہ روز ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ رکھے گا. یہ مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے علاقوں میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہوگا. آپ جاتے ہی رابطہ کریں. قرآن شریف سیکھنا نیز دیگر مسائل, نماز کے احکام وغیرہ سے فیضان سنت کا درس, فکر مدینہ, بہت کچھ فوائد ہیں. ان تمام فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان, اس کے ذریعے ہمیں مدنی ماحول پر استقامت نصیب ہو سکتی ہے. تو اگر یہاں موجود اسلامی بھائی یہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے علاقوں میں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پوری کوشش کریں گے کہ اس میں لازمی روزانہ شرکت ہو. ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ نیت بنتی تو ہاتھ اٹھائیے. ہمارے جو حلقہ ذمہ داران ہیں, حلقہ نگران ہیں, وہ جو علاقے جن کے سپرد ہیں, فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ان کے ذمہ داران ہیں, وہ سب ان کے نام وغیرہ نوٹ کریں, رابطے میں رہیں, ذمہ داران سے رابطے میں رہیں. آپ کے حلقہ نگران ہیں ان سے رابطے میں رہیں, جو آپ کے بڑے یا ذمہ داران ہیں جو حلقہ لیتے ہیں ان کا نمبر لے لیں, ان سے رابطہ رکھیں. اور مطلب رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی مضبوطی اور استقامت دونوں اللہ کی رحمت سے ملے گی. اور اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور چلے جائیں گے اس طرف جس طرف سے ہم آئے تھے, تو پھر ہماری محرومی. یہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جیتنا اتنا مشکل نہیں ہے, جیت باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم یہاں آ گئے ہیں, یہ اللہ کی رحمت سے آئے. اب اللہ سے ہم یہ دعا کریں, یا اللہ یہ نعمت نصیب ہوئی ہے, یہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کبھی بھی مجھ سے نہ چھوٹے. امیر علیہ سنت پچھلے دنوں بھی ہم سے 25 ہفتہ وار اجتماع کی نیت کروائی تھی کہ مسلسل 25 ہفتہ وار اجتماع اول تاخیر شرکت کریں گے. میں امید کرتا ہوں اس نیت پر ہم قائم ہوں گے. تو اسی طرح یہ مدنی قافلے, اور ہر اتوار کو اللہ کا دورہ بارہ نیکی کی دعوت, اور بدھ کو مارکیٹ بازار میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے. جہاں بھی آپ ہیں, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, جہاں فیضان سنت کا درس آپ پائیں, کچھ لہر کے لیے بیٹھ جائیے, 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے. بہت مختصر مختصر سے وقت کے یہ مدنی پھول ہیں، لیکن یہ مدنی پھول ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ کروا دیں گے. اللہ عمل کا جذبہ دے اور ہمیں ماحول پر استقامت عطا فرمائے. یہاں جو حلقہ نگران ہیں متوجہ ہوں، حلقہ نگران اور جو چند حلقوں پر علاقے بنائے گئے ہیں وہ، اور ان کے اوپر جو اہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں وہ، ان سب کا مدنی مشورہ ابھی مدنی مذاکرے کے فوراً بعد رضا حال میں ہے. جو حلقہ نگران بنائے گئے ہیں وہ متوجہ ہوں، اور جو ان کے بارہ دس بارہ حلقوں پر جو علاقے بنائے گئے ہیں ان کے جو ذمہ دار جو نگران بنائے گئے وہ، اور جو ان کے اوپر جو مزید ذمہ دار بنائے گئے ہیں وہ، ان سب کا مدنی مشورہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد رضا حال میں ہے. برائے کرم رمضان حال سے حفاظتی امور کے مراحل طے کرتے ہوئے فوراً رضا حال میں پہنچیے. جب بھی آپ کو اندر آنا اور رمضان حال وغیرہ میں جہاں چیکنگ کی جاتی ہے تو آپ خالی ہو کر آئیں گے تو آسانی ہوگی، ورنہ یہ نکالو کیا ہے وہ دکھاؤ کیا ہے، جاؤ رکھ کر آؤ تو آپ آزمائش پائیں گے. تو سب کچھ وہ رکھ کر آئیں بالکل خالی ہاتھ، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے، آپ کا بھی وقت بچے گا، ان لوگوں کا بھی وقت بچے گا، دوسرے انتظار کی کوفت سے بچیں گے. یہ ہمیشہ کے لیے دھیان رکھیں. یہاں بھی ہوائی جہاز میں بھی جانے کے لیے اللہ سفر مدینہ نصیب کرے تو آپ کو بالکل سب کچھ خالی کر کے، وہ ترکیب ہوتی ہے وہ باکس دیتے ہیں بغیر ڈھکن کا، اس میں رکھ دیا جاتا، ہر چیز رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ اس مشین سے گزارتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو چیک کرتا رہے گا اور نوچتا رہے گا، یہ نکالو وہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، خالی کر دیں نکل جائے گیٹ سے. آپ سب کو اسی طرح لے آئیے گا. جی لبیک انشاءاللہ. باپا آج مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں جو مکتب میں ہمارے پاس نام آئے 220 سے زائد اسلام بھائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور مزید نام آ ہی رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہم نے فون نمبر دیا تھا تو ایس ایم ایس آ ہی رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان باکس بھی فل ہو چکا ہے ماشاءاللہ. مرحبا. اور آج نمک پانی روٹی سے سحری کرنے والوں کی تعداد جو ہے 200 سے زائد ہو چکی ہے الحمدللہ. اور آج بیرون ملک کے 100 اسلامی بھائیوں نے کھجور اور روٹی سے سحری کی سبحان اللہ. اور ان کے جو نگران ہیں ان کا میسج آیا بھی کہ آج جتنے بھی بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں وہ سب کھجور اور روٹی سے سحری کریں گے سبحان اللہ. نمک پانی اور روٹی سے سحری کرنے کے جو خواہش مند اور اسلامی بھائیوں وہ نیچے تہ خانے میں 63 نمبر حلقے کے قریب آ جائیں ماشاءاللہ. یہ کفل مدینہ کی تحریک میں جو شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اب ان کا جذبہ تو ہے لیکن مشکل یہ کہ کفل مدینہ لگانا نہیں آتا. جو مجھے واسطہ پڑتا ہے کسی کسی سے کہ جو باتیں اشارے سے بآسانی کی جا سکتی ہیں وہ بھی یہ بےچارے کرتے نہیں، کرتے زبان ہی سے ہیں، اگرچہ وہ باتیں کفل مدینہ کے منافی نہیں ہوتی، میرے ساتھ بےچارے کتنی بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ان کو سجکا نہیں پڑتا. وہ بولتے ہیں نا میمنی میں، ان کی تربیت کیسے ہو؟ پہلے تو میں کرتا تھا کوشش، اشارے سمجھاتا تھا، اب یہ کہ کوئی، اب یہ سب ہیں بھی دنیا بھر کے، اب یہ ہاتھ میں تو آئیں گے نہیں کہ ان کو کچھ اشارے بتائے جائیں. پہلے تربیت ہوتی تھی اس کا فائدہ بہت ہوتا تھا کہ ان کو اشارہ بھی کرنا آتا تھوڑی ہے، تو اشارے سے بات کرنا بھی چاہتے ہوں گے تو اگلا غصے میں آ جاتا ہے، اس کو پلے ہی نہیں پڑتا ہوگا کہ کیا بول رہا ہے. تو اس کی اگر آپ کوئی ترکیب فرمائیں کہ ان کو جو جتنا ممکن ہو ان کو کچھ اشارے سے بات کرنا سکھائیں. جی باپا، پہلے دن بھی جب ترکیب بنی تھی تو کچھ اشارے سکھائے گئے تھے. اور مزید یہ کہ ہمارے جو مدنی انعامات کے 3 روزہ تربیت اجتماعات ہوئے اس میں بھی اشارے سکھائے گئے تھے. اور پاکستان مجلس کے جو ہمارے اسلامی بھائی کابینات سطح کے اور کابینات سطح کے کئی اسلامی بھائیوں نے اشارے سیکھے تھے، تو اب یہ پاکستان بھر کے اسلامی بھائی ہیں، تو انشاءاللہ سوجل ہم کابینات وائز جو ہیں وہ ان کی انٹریاں کر لیں گے کہ جو نام ہمارے پاس آ رہے ہیں پورے پاکستان بھر سے، تو کون سی کابینات کے یہ اسلامی بھائی ہیں؟ تو پھر جو ہمارے کابینات سطح کے اور کابینہ سطح کے مدنی انعامات کے ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ عزوجل اس کی ترکیب کریں گے. اور جو یہاں پر ممتاز اور بہتر اور جو اسلامی بھائی رہیں ان کا بھی آج مدنی مشورہ ہوا, تو انہوں نے بھی اس کے لیے کوششیں کرنے کی نیتیں کی ہیں اور مزید اس تحریک کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں. انشاءاللہ عزوجل ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. تو آپ ان کابینات میں تشریف لے جائیں گے نا سکھانے کے لیے؟ یہی ہوگا گھر کابینہ نگران تو نہیں سکھا سکتا اشارے. کابینات مدنی انعامات ذمہ داران ہمارے جو ہیں, اور پاکستان بھر کا بھی جدول رہتا ہے بابا, تو انشاءاللہ جدول میں بھی ذمہ داران کے ساتھ مل کر اس کی ترکیب کا سلسلہ ہوگا. اور ابھی 8-9-10 شوال کو 3 روزہ مدنی انعامات کا تربیت اجتماع بھی ہو رہا ہے, تو پاکستان بھر سے مدنی انعامات کے ذمہ داران اس میں شریک ہوں گے, تو اس میں بھی اس کی بھرپور ہم تحریک چلائیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ اس طرح جو مدنی انعامات کے ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو اس طرح اشاروں کی بھی تربیت ہو, اور دیگر آپ بھی انشاءاللہ عزوجل تربیت فرمائیں گے تو یہ کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں جو کرتا تھا نا, میں اپنی آئیڈیا سے جو مجھے سچکا پڑتا تھا پہلے تو وہ کرتا تھا, وہ چلتے تھے کچھ نہ کچھ, لیکن اب ماشاءاللہ اپنے یہاں باقاعدہ کورس ہے کفل مدینہ کورس, اب میرے لیے ممکن نہیں کہ میں وہ کورس کروں. تو اگر وہی اشارے اگر رائج ہو نا ان کفل مدینہ والوں میں جو ہمارے کورس میں, تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ خصوصی سائے بھائیوں میں بھی ان کو آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں, ایک پن دو کاج ہو جائیں گے, اور آپس میں بھی یہ اس اشارے سے بات کریں گے تو یہ بولنے سے بچت ہو جائے گی, ایسی کوئی صورت ہو جائے. اگر آپ نے کورس نہیں کیا اور ممکن ہو تو اس کی طرف توجہ فرمائیں آپ. جی باپا, یہ جو ہم نے تربیت اجتماع میں بھی جو اشارے سکھائے تھے وہ مجھے بھی ظاہر نہیں آتے تھے پہلے, تو ہمارے جو مدنی چینل میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی جو تفتیش کرتے ہیں ان اسلامی بھائی سے سیکھ کر وہی اشارے سکھائے تھے. مزید یہ کہ 6 ستمبر کو 30 روزہ کفل مدینہ کورس ہو رہا ہے, تو میں انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ اس میں میں شریک ہو جاؤں. اور جو مائے کفل مدینہ یا مکمل کفل مدینہ کا جو ذہن رکھتے نا, یہ مطلب اگر اس میں خصوصی آپ کے ساتھ یہ بھی شریک ہو جائے نا, یہ تحریک چلانے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی, اور پھر آپ لوگ مجھے بھی یہ اللہ کرے کہ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. ٹائم کا بڑا مسئلہ نہیں, یہ میں یعنی کہ وہ ان کی ساری ہے, اس میں میں نہیں سیکھا تو میں اپنے اشارے کرتا ہوں جو بھی ہے. میرے اشارے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو گونگوں میں پروپر اشارے ہیں نا یہ خصوصیوں میں یہ ہونے چاہیے تاکہ ان میں کام کرنا آسان ہو. اب یہ خصوصی میرے پاس آتے ہیں کبھی ملنے میں, میں ان کے اشارے بعضوں کا سمجھتا ہوں, بعضوں کا نہیں پلے پڑتا میرے کو, نہ ان کو سمجھا سکتا ہوں میں, تو یہ اس کا افسوس بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ سیکھیں گے نا, کبھی مل جل کر تربیتی ایسا اجتماع ان کا کریں گے, کم از کم جو باب المدینہ والے ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کوئی 150 تعداد تو ہوگی ہی, تو ان کو اکٹھا کریں گے, ان میں بھی شرکت کروں گا, اور یہ انشاءاللہ اشارے سے تربیت جو ہوگی آپ لوگ کرنا, میں بھی بیٹھوں گا اور انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنائیں گے. باب المدینہ کے کل کتنے ہیں اندازہ ہے؟ یہ بابا جو ممتاز بہتر اور مناسب میں جو ہم نے لیے تو 14 اسلامی بھائی یہاں تھے. اچھا, لیکن پورے باب المدینہ میں انشاءاللہ عزوجل ہم کوشش کریں گے, اور اپنے جو مدنی انعامات کے ذمہ داران ہیں ان پر انشاءاللہ عزوجل اس کی بھرپور کوشش رہے گی انشاءاللہ عزوجل. اور جو مبلغین ہوتے ہیں یہ خصوصیوں کے, ظاہر ہے ان کا بھی ذہن یہ خاموشی کے فضائل فوائد ان پہ نہیں ہوتا, یہ بھی ظاہر ہے کہ اصل میں یہ کفل مدینہ والے نہیں ہوتے, یہ خصوصی اجتماعات میں یہ خصوصیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, باقی ذہن ان کا عام طور پہ وہی ہوتا ہے. بہت بولتے ہیں, میرا جب واسطہ پڑا نا بعض اوقات دیکھا ہے کہ ان کا بالکل ذہن نہیں ہوتا کفل مدینہ کا. یہ آپ انشاءاللہ ان میں رہیں گے نا تو ان کو یہ بھی ذہن دیا جائے کہ مطلب اس سے اپنے لیے بھی فائدہ اٹھاؤ یہ اشارے سیکھنے کے ساتھ ساتھ, تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اشارے کر لیے تو اب یہ کہ وہ چھوٹ گئے آخرت میں, ضروری نہیں ہے, کیونکہ جہاں ہر لفظ کا حساب ہے وہاں ہر اشارے کا بھی حساب ہے. اشارے سے گالیاں تک دی جاتی ہیں, اشارے سے غیبت بھی کی جاتی ہے, اشارے سے دل آزاری بھی کی جاتی ہے, اشارے سے فضول گوئی بھی کی جاتی ہے, تو یہ اشاروں کا بھی حساب ہے. اشاروں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ زبان کا جو نقصان ہے نا اس کے مقابلے میں اس کا نقصان کم ہے. دوسرا یہ کہ اشارے کرنے میں آدمی سستی بھی کر جاتا ہے کہ ہر ایک میرے اشارے سمجھے گا نہیں تو یار چھوڑو رہنے دو. ہاں جب نیکی کی دعوت دینی ہے تو اب اشارے سے گزارا نہیں ہوتا تو زبان سے بولنا چاہیے کہ یہ مطلب کار ثواب ہی ہے اور اس کو مطلب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بعض اوقات تو زبان سے بولنا واجب ہو جاتا ہے. اب کسی نے کہا السلام علیکم تو اب آپ پر واجب ہو گیا کہ اس کو کم از کم وعلیکم تو زبان سے کہہ ہی دیں, لیکن وہ وبرکاتہ تو ہوں تک کہہ دیں گے تو تیس نیکیوں تک آپ نے پہنچنا ہے. تو یہاں اشارے نہیں ہے کہ اس نے کہا السلام علیکم اور آپ نے یوں یوں کر دیا, یہ نہیں, بلکہ یہاں السلام علیکم کا جواب زبان سے دینا واجب ہے اور فوراً دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تو یہاں مطلب اسی طرح اور بھی موقع آئیں گے کہ جہاں اشارے سے کرنا نقصان دہ ہوگا. ماں باپ نہیں سمجھتے آپ کے اشارے تو اب ان کو تشویش میں ڈالنا اشارے کر کر کے تو یہ الٹا ماحول خراب ہوگا. تو یہ ساری باتیں ان کو جمع کر کر کے ہم ماشاءاللہ سمجھاتے ہی ہوں گے, میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں. تو کبھی انشاءاللہ عزوجل نیت ہے میری کہ میں اگر باب المدینہ کے کفل مدینہ والے مل گئے نا یہ اور ہو واقعی کفل مدینہ والے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے. میری تو یہ بھی خواہش تھی کہ میں ان کے اپنے گھر دعوت کروں, لیکن اب یہ ہے بہت مشکل کہ پھر ہر دوسرا بولے گا میں نے کفل مدینہ لگایا ہوا ہے. اب یہ زبان سے چیختا ہوگا میں نے لگایا یہ خود اپنا تعارف کروا دیتا ہے کہ میں نے کس طرح کا لگایا ہے. تو مجھے اس طرح کا نہیں چاہیے, کم از کم وہ لکھ کر بتا دے گا میں نے کفل مدینہ لگایا ہوا ہے تو بھی آدمی بولے. تو یہ یوں بھی نہیں ہوتا. اب جیسے کہ ہم پہلے غم مدینہ کا اشارہ پتہ نہیں اب آپ کیا ہے, ہمارے یہاں غم مدینہ کا پہلے اشارہ مجھے خود ساختہ اشارے تھے ان میں یہ ہوتا تھا یوں کرتے تھے اور پھر یعنی غم مدینہ کا مطالبہ کہ مجھے غم مدینہ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا فضل کو شاید یاد ہوگا یہ اشارہ ہم کرتے تھے. نہیں باپا بھول گئے ہم, آپ کو یاد ہے. اچھا چل مدینہ کا اشارہ جی, چل مدینہ کا یاد جی, یعنی آپ کے ساتھ چل مدینہ. لیکن یہاں تو چیخ رہے ہوتے چل مدینہ کا. یہ اشارے تو شاید ان میں بھی نہیں ہوں گے خصوصیوں میں. پھر غم مرشد کا اشارہ, تو یہ اشارہ میں کیسے بتاؤں اپنے مرید کو. بابا آپ جیسے بتا دیں ہم تو دیکھ لیں نا کیا چیز کس کو کیا کرنی ہے. اور رضوان نے بتایا ابھی دکھا دیں ابو رمضان نے, ان کا تو نام میں ہی رمضان کی یاد ہے. ہمیں بھی دکھا دیں بھائی. یہ میرے قریب آئے تھے رمضان میں چند سال کئی سال ہوئے جب یہاں جنگلے میں ہم ہوتے تھے نیچے سے آئین مسجد میں جنگلے میں ہوتے تھے. اس وقت میں دیکھا تھا رو رو کے آنکھیں لال کر دیتے تھے یہ, تو پھر وہ ان کو میں نے مناسب سمجھا کہ ابو رمضان کی کنیت ان کے لیے موافق ہے. اللہ اور برکت دے. اشارہ دکھا رہے تھے آپ, آئیے اب ان کیا یہ اشارہ میرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ تو میں اس کو بھوسے کی بوری. ان کیا اشارہ یہ اپنے خصوصیوں کے یہاں میرا اشارہ کچھ دکھا رہے ہیں. میری دونوں آنکھیں یہ ایک آنکھ پر آپ انگلی رکھتے ہیں اور یوں کرتے ہیں میرا اشارہ. پاپا یہ رونے سے, یہ میں تو ابھی مسکرا رہا ہوں آپ رونے کا اشارہ دے رہے ہیں. تو رونے کا تو اپنے یوں کرتے ہیں نا یوں, اصل رونے کا اشارہ تو یہ بہت اشارہ ہے, یعنی کہ میرا خیال ہے سبھی سمجھ جائیں یوں کرے تو رونے کا اشارہ. اللہ عالم اب یہ جو ان میں خصوصیوں میں ہو رائج. پیر صاحب دونوں آنکھوں سے ہی روتے ہیں. نہیں دو آدمی روتا ہی دو آنکھ سے, لیکن حسن کے لیے ایک آنکھ سے وہ شعر میں لکھا جاتا ہے جیسے آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی. تو یہ آنکھ رو پڑی یہ اس میں دونوں آنکھیں سے مراد ہوتی ہیں. بپا وہ بھی کیا بہاری تھی اعتکاف کی. آپ یہ سخت سارے موتق فیل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, تو ہمیں بھی غم مدینہ دے دیجئے، ہم بھی اسی طرح اشاروں سے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں، سبز گنبد کا نشان بنائیں، آنکھوں پہ ہاتھ دے دے کر روتے ہوئے بپا غم مدینہ نصیب ہو جائے، آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ غم مدینہ سے مشرف فرمائے، غم مدینہ مل گیا نا پھر ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی، صحیح معنی میں مل جائے اللہ کرے۔ ہم کو ملتا بھی ہے کبھی عارضی طور پہ، کلام سن کر دل تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے، آنکھ بہ جاتی ہے، پھر وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی اتنی محبت دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ بس وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کرے غم مدینہ ہماری دنیا کی محبت پر غالب آ جائے، کاش۔ اور یہ بھی ابھی دو دن کی چار دن کی چاندنی والی کہاوت بھی اب یہاں نہیں چلے گی، تو شاید کل کی رات ہو سکتا ہے آخری رات ہو، ہاں میرا کیا بنے گا، رمضان شریف مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پاپا یہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا جو کہ کفل ماہ کفل مدینہ والے اسلام بھائی کے ساتھ وقت عطا فرمانے کے متعلق، تو یہ ماشاءاللہ ایک بہترین موقع آ رہا ہے بابا، 8-9-10 شوال مکرم کو پاکستان بھر کے ذمہ داران جمع ہوں گے، اگر کرم ہو جائے اور ان کے ساتھ اسی کوئی ترکیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ، موتی کفن بھی اگر جو آنا چاہے ماشاءاللہ، یہ بابا یاد رمضان کا بھی سلسلہ ہو جائے گا، اور قریب ہی 8-9-10 محرم شوال المکرم، اس میں پتہ نہیں کیا جدول ہوگا، اور یہ موقع اصل اس میں جمے گا نہیں، یہ افلے مدینہ والے پھر الگ ہوں اور اس میں دوسرے نہ ہوں تو ہی جمے گا، ورنہ وہ بیچارے بولتے رہیں گے اور اپنے کو پھر جمے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ اس طرح خصوصیت ان کی ہو کہ وہی ہوں، بھلے وہ 12 استائی بھائی لیکن ہوں وہی، پھر جو مزہ آئے گا نا، نگاہیں نیچی ہوں گی، اشارے سے وہ بات کریں گے، ورنہ وہ بولنے والے ان پر چھا جائیں گے۔ اب اس تین دن کے تربیت اجتماع میں جو رکن شورا فضل بھائی، انشاءاللہ اس کی ایک ترکیب بنا کر آپ کی بارگاہ میں جو بھی ہوں گے انشاءاللہ نام حاضر کر دیں گے، تو جیسا موقع ہوگا تو آپ کرم فرما دیجیے۔ ہاں یہ الگ سے کوئی ترکیب بن جائے انشاءاللہ، مگر یہ مشکل، ان کو چھانٹنا بڑا مشکل ہے، یہ بھلے انہوں نے نام دیے جذبے میں دیے، اللہ کرے کہ یہ استقامت پائیں، ہمیں بھی استقامت نصیب ہو۔ یہ افلے مدینہ بس یہ قدرتی، بس جس کو عطا ہو جائے ہو جائے، جس کو عطا ہو جائے، باقی افلے مدینہ لگتا نہیں ہے، معاشرہ ایسا عجیب ہو گیا نا، چلو آدمی اکیلا ہے یا دو تین آدمی ایسے ہیں کہ 100% ان سبھی کا ذہن ہے تو لگ جاتا ہے، باقی نہیں لگ پاتا۔ اب یہ بیچارے جب ماحول میں جائیں گے، گھروں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، نوکریوں پہ جائیں گے، دکانوں پہ جائیں گے، تو کہاں کفل مدینہ، اور کیا اشارے اور کیا لکھ کر بات کرنا، لڑائی کریں گے کفل مدینہ لگانے والے سے، لوگ ہے ذہن ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہاں ان کو بھی محتاط رہنا پڑے گا، وہاں اگر یہ انہوں نے اشارے کیے اور اگلا نہیں سمجھ رہا، اس کا ذہن نہیں ہے، تو پھر زبان سے بول دیں، لیکن یہ کہ کوشش کی جائے نپے تلے الفاظ اور کم الفاظ میں بات نبٹ جائے، لیکن یہ بھی ایک فن ہے جو آتے آئے گا۔ وہ اپنے خیر الکلام میں ما قل و دل، بہترین کلام ہوئے، بہترین بات ہوئے کہ جو قلیل اور پر دلیل ہو، یعنی مختصر ہو اور دلیلوں کے ساتھ ہو، مختصر کلام، یہ ہم کو نہیں آتا۔ وہ ایک کسی نے مجھے قصہ بتایا تھا، وہ کسی فلسفر کا نام بھی اس نے دیا تھا غالباً، تو وہ اس کے پاس کوئی گیا کہ مجھے وہ تقریر سیکھنا ہے یا وہ گفتگو کی فصاحت شاید سیکھنا ہے، تو اس کا کوئی چارج تھا، اس نے اس کو ڈبل چارج بتایا، تو اس نے کہا کہ آپ کی چارج تو میں نے یہ سنا ہے، آپ مجھے ڈبل بتا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ڈبل تمہیں اس لیے بتایا کہ تمہارا بات کا انداز میں نے دیکھا تو یہ انداز تمہارا پرانا بلانا پڑے گا تم، جب تم کو بلانے میں کامیابی ہوگی تب جا کر میں سکھانے میں کامیاب ہو سکوں گا. یہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اپنے کسی نے اس کو گھڑا ہو, یہ سمجھانے کے لیے مثال اس طرح دینے میں حرج نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے. اور یہ جو غیر مسلم بھی باز ہے نا, انہوں نے بھی اس کو بہت سمجھا خاموشی کے فائدے کو. یہ ان کے مزاج کے مطابق, اسلام نے تو خاموشی کے فوائد بہت بیان فرمائے, لیکن یہ لوگوں نے ہو سکتا ہے اسلام سے سیکھا ہو. تو ایک بہت مشہور لیڈر کا نام میں جانتا ہوں, اور وہ اتنا مشہور لیڈر ہے, غیر مسلم لیڈر ہے اپنی قوم کا, جس کا نام میں سمجھتا ہوں منٹو ال سبھی جانتے ہوں گے, نام نہیں تو اس کا لقب یا اس کی پہچان میں اگر بولوں, لیکن میں اس قوم کی حوصلہ افزائی کیسے کروں اس کا ایک غیر مسلم کا نام اس حوالے سے کیوں لوں. تو بہرحال وہ کیا کرتا تھا, ہر پیر کو وہ چپ رہتا تھا سارا دن, پیر کو بولنا نہیں, خاموش. اس نے وہ چپ رہنے کے فوائد دیکھے ہوں گے. تو غیر مسلم بھی اگر خاموشی اختیار کرے, سنجیدہ رہے, تو وہ دنیا میں اس کے فائدے تو اٹھاتا ہی ہے نا, انڈر اسٹوڈنٹ. اور جو ان میں بھی جو بڑبڑ کرتا ہوگا, مارے کھاتا ہوگا, تانے سہتا ہوگا, لیکن بہرحال آخرت میں جو غیر مسلم ہے وہ کیسا ہی سیریس ہو اور ظاہری اخلاق سے آراستہ ہو, اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. آخرت میں بھلائیاں یہ اہل ایمان کے لیے, کفار کے لیے نہیں, غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. تو نعوذ باللہ میں ان کی اس لیے ڈرتا ہوں کہ تعریف نہیں کر رہا میں, کہ ایک لیڈر ایسا گزرا جو مجھے اس کا پتہ چلا تھا کہ یہ یوں کرتا تھا, لیکن اس سے ہمیں ترغیب لینے کی ضرورت ہے. ہماری یہ حقہ کا ارشاد ہم نے لگا کے رکھا ہے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ کوئی مطلب میرا قول تھوڑی ہے یا کسی بزرگ کا قول بھی نہیں, یہ تو حوالہ بھی لکھا ہوا نا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. 2509 نمبر حدیث ترمذی کی, من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے, غیر مسلموں کے افعال کو فالو نہیں کرنا. اس نے اسی سے روشنی لی ہوگی. اب ہے واقعی چپ, یہ حدیث اتنی جامع کہ جس کی انتہا. اس حدیث کو کوئی اگر سمجھ کر اس کو سمجھتا ہو اور اپنا لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کی ذات سے بہت سارے فتنے فساد رک جائیں. مگر افسوس ہم مطلب عمل کرنے والے نہیں بنتے. یہ کارڈ ہی لگا لیتے آپ تو اس سے بھی تھوڑا یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک اس میں یہ بھی نیت ہو کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ ایک خاموش نیکی کی دعوت ہے, بغیر بولے جو پڑھے گا اس کے پاس یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. پھر نیچے لکھا ہے چپ سو سکھ, اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. اب تک مجھے کوئی انکار کرنے والا نہیں ملا. یہ حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہے, یہ محاورہ. اصل محاورہ ہے ایک ہزار ایک چپ ہزار سکھ. بس میں نے ایک بول گیا, میں نے ایک چپ سو سکھ لکھ دیا ہوگا. اب یہ بھی عرض نہیں اس میں بھی. محاورہ ہے کسی بزرگ کی طرف منسوب قول ہو, یہ بھی مجھے نہیں پتا. پھر پیچھے روایت جو لکھی ہوئی ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا ایک حصہ ہے. جو اللہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ بھی جامع ترین ارشاد ہے, کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا اس میں بتا دیا. اللہ کرے کہ ان دونوں روایتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. جتنا ہو سکے یہ کارڈ اگر آپ ساتھ رکھیں گے نا, ٹھیک ہے, بازار میں نہ لگائیں اگر نہیں لگا سکتے, دکان پر نہیں لگا سکتے نہ لگائیں, کوئی بات نہیں, اپنے ماحول میں تو کم از کم لگا لیں جہاں جہاں موقع ہو. اس سے یاد تازہ رہی ہے, گھر میں لٹکا دیں اسی جگہ پر، یہاں آپ کی نظر پڑتی رہے دو کارڈ لے کر، ایک طرف والا دوسرا دوسری طرف والا، دیکھ دیکھ کر بھی آپ کی یاد تازہ ہوتی رہی. مجھے کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ چپ رہنا ہے. جب بول پڑے تو اپنی زبان کو تھوڑا کچلے، یہاں کا تو نے پھنسا دیا، نہ بولتی تو اچھا تھا، میں یہ کرتا ہوں اس پہ بولتا ہوں، میں اتنا نہیں کہ وہ زخمی ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، صرف اتنا دبائے کہ تھوڑا یوں محسوس ہو کے سزا دے کہ تو چپ مرتی تو صحیح تھا، تو بولی تجھے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا، سوائے اس کے کہ عمال نامے میں تیرے فضول باتیں لکھ لی گئی، اب دینا جواب قیامت کے دن. تو جب ذہن بنے گا تو خود ہی راستے کھلتے رہیں گے انشاءاللہ. جب ذہن میں مجھے احتیاط کرنی ہے، مجھے بولنے میں احتیاط کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، تو انشاءاللہ ذہن بن جائے. لیکن ہے دشواریاں اس میں بہت، وہ شیطان اپنی طرف کھینچے گا، نفس اپنی طرف زور لگائے گا، یہ ہوتا رہے گا، کھلے گا لگے گا کفل مدینہ، پھر کھل جائے گا پھر لگے گا پھر. تو ٹھیک ہے، اگر 99 دن کھلا رہا اور ایک دن لگا رہا تب بھی مطلب ہے کہ فائدہ تو ہے نا، ایک دن کا تو فائدہ ہوا آپ کو. دن کے 12 گھنٹوں میں 23 گھنٹے بک بک کرتے رہا اور ذہن بن گیا ایک گھنٹے چپ ہو گئے، فائدہ تو ہوا نا. آپ بولیں گے ہم اس سے ایک گھنٹے تو زیادہ سوتے ہیں، چلو سونے میں چپ رہنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جاگنے میں اکیلے میں کم بولتا ہے آدمی، لیکن جب دوستوں میں آتا ہے اپنی گیدرنگ میں تو شیر ببر ہوتا ہے. یہاں چپ ہے ماحول میں کسی حد تک، اپنے جب دوستوں میں ہوتا ہے تو یا اس بات جو یہ کھلتا ہے، اور پھر اس کی غیبت، وہ گالیوں بھرا انداز، رف انداز بات چیت کا، صحیح بات ہے ہم کو بولنا ہی نہیں آتا، افسوس 7 کروڑ افسوس. انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے، لیکن یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا، گارنٹی نہیں دوں گا کہ مدنی ماحول میں سب کفلے مدینہ والے نہ آنا. ایک سے ایک باپ کے باپ اس میں بھی آپ کو ملیں گے، اتنا بولیں گے کہ آپ کو ہرا دیں گے. امامہ ہوگا، داڑھی ہوگی، ذمہ داری بھی ہوگی، کیونکہ اس کا حل نہیں ہے. جب شروع سے ہی جب سے بولنا سیکھا یہ بول رہے ہیں. اگر کوئی بچہ نہیں بولتا تو ماں باپ ہمارے پاس اٹھا کے لاتے ہیں، کہتا دم کرو یہ بولے، بولتا نہیں ہے. اب اس کو کیسے بولوں کہ اس نے اس کو کفل مدینہ لگائے رہنے دو نا، جب وقت آئے گا تو بولے گا، اب بھی سے بولے جی چاہتا. پہلے تو اتلا تتلا بولتا ہے، بہت میٹھا لگتا ہے، پھر بول بول کے جب پریشان کرتا ہے تو وہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر کا مصرعہ یہاں میں چشمہ کروں گا، تو پھر یہ ذہن سے نکلتا ہے، گویا زبان سے نکلتا ہے، بک بک کے ہر رضا گوئی سے خالی نہ کر دماغ. یہ مولانا حسن رضا خان کے ایک شعر کا مصرعہ ہے، یعنی ہرزہ گوئی بنے فضول کلام، فضول باتیں، فضول گوئی، بک بک کے ہرزہ گوئی سے خالی نہ کر دماغ، یعنی اب بس کر بک بک کے فضول باتیں کر کر کے میرا دماغ مت چاٹ. تو بہرحال یہ خاموشی کے عنوان پر نہیں ہے، وہ اس کا اگلا مصرع پورا یاد نہیں ہے مجھے، کہ ان کی گلی کے خار سے، یعنی بلبل کو مخاطب کیا ہے کہ ہاں اندلیب مانے بلبل، اے اندلیب خار حرم سے مثال گل، اے اندلیب خار حرم سے مثال گل، یعنی اے بلبل حرم یعنی مدینے کے خار یعنی کانٹے، مدینے کے کانٹے کو تو پھول سے ملا رہی ہے، تشبیہ دے رہی ہے. بک بک کے ہرزہ گوئی سے خالی نہ کر دماغ، یعنی میرے مدینے کا کانٹا تیرے پھول پر حاوی ہے، تیرے پھول کی تو کوئی یعنی کہ حیثیت ہی نہیں ہے، میرے مدینے کا کانٹا اتنا مطلب ہے نا کہ باحیثیت ہے. یہ ایک عشق کی بات ہے، تو میں نے اس لیے اپنے مطلب کا مصرع جو اس موضوع کے مناسب سے تھا. شعر بہت پیارا ہے, بہت درست شعر ہے, لیکن اس وقت جو گفتگو کا اس وقت موضوع ہے نا, اس کے مطابق کہ بک بک کے ہرزہ گوئی سے خالی نہ کر دماغ, تو اللہ کرے کہ ہم اس مصرعے کے مصداق بننے سے بچے کہ کوئی زبان حال سے ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ اب یار چپ بھی کرو, کوئی یہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہو, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ بھی ہماری اس تحریک مستقل کفل مدینہ یعنی عمر بھر کفل مدینہ میں شامل ہو جائیں, جبکہ ذہن بنتا ہو ویسے خالی خالی پریشانی کرنا نہیں ہے, پھر آپ سے کارکردگی لیں گے, یہ کارکردگی بھی دینی ہوگی, اس سے فائدہ ہوگا بغیر یعنی جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی وہ کام پہلے ٹھنڈا ہوتا ہے پھر دم توڑ جاتا ہے, خلاص ہو جاتا ہے, پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے. تو ابھی تک آپ نے ذہن نہیں بناؤ, ذہن بنائے ویسے نہیں, ذہن نہیں بنتا کام ہی مطلب یہ کہ وہ چین ہی نہیں پڑتا بولنے سے, بولنے سے بعض اوقات یہ کہ نہ بولنے سے بعض اوقات بے قراری ہوتی ہے, زبان اندر پٹ پٹ آتی ہے کچھ بولو, یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے, بولنے کو جی چاہتا ہے تو یوں آدمی بولتا ہے, پھر نہیں بولتا تو غصہ آتا ہے, خود نہیں بولتا اور اگلا اشارہ نہیں سمجھتا تو غصہ آ جاتا ہے, یہ بھی نہیں آنا چاہیے, آ گیا تو اس کو پی جائے اظہار نہ کرے. تیسرے یہ کہ جو اشارے نہیں کرتا یا اشارے نہیں سمجھتا یا زیادہ بولتا ہے اس پر غصہ آ جاتا ہے, اس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا کہ وہ اگر زیادہ بولتا ہے تو یہ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں, کیونکہ وہ زیادہ بولتا ہے تو باتوں کا آتی ہے کہ وہ بات 100% درست ہوتی ہے, گناہ بھری نہیں ہوتی. اگر وہ فضول بات بھی کرتا ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اس میں, تب بھی گناہگار نہیں ہوتا, گناہگار گناہ بھری باتوں میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ گناہ بھری بات کی کسی نے معاذ اللہ, تو اس کو اگر ذن غالب آتا ہے تو نیکی کی دعوت دی جائے, سمجھایا جائے اور اس سے بات رکھا جائے. فضول بولتا ہے تب بھی اگر آپ کو سمجھانا آتا ہے تب بھی سمجھانا اچھا ہے کہ فضول آپ نے فضول باتوں سے احتیاط فرمائے. بعض اوقات ہم جسے فضول سمجھتے ہیں وہ فضول ہوتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے میں نے کہا سمجھانا آتا ہو اور سمجھ پڑتی ہو تو, ورنہ نہیں, کہ پھر دل آزاری کی کہیں صورت نہ بنے اور پھر اس کا قد دیکھ کر, اپنا قد دیکھے, اس کا حیثیت دیکھے, بڑا ہے تو چھوٹے کو سمجھانا یہ مناسب, چھوٹا ہے بڑے کو اس طرح سمجھانے نہ نکلے, کہ اس کا احترام بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب بیٹا باپ کو بولے کہ آپ ابو اب تھوڑا بس, تو یہ نہیں, ابو بول رہے ہیں آپ سر جھکا کر سنتے رہیں جب تک گناہ بھری بات نہ ہو, شریعت کی حد نہ ٹوٹے. اسی طرح کوئی عالم ہے وہ بول رہا ہے اور آپ کو یوں لگے یہ فضول بول رہے ہیں, نہیں, اپنا ذہن بنائے کہ میرے نزدیک میرے ذہن میں یہ فضول لگ رہی ہے لیکن ضرور یہ ان کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ فضول نہیں ہے. ہم کو حسن ذہن کا جام پینا چاہیے. علماء کے بارے میں تو کچھ زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت ہے, عالم عالم ہوتا ہے اور غیر عالم غیر عالم ہوتا ہے. عالم کا سونا جو ہے نا وہ جاہل کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کی اس مضمون کی روایت ہے کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بڑھ کر ہے. عالم عالم ہوتا ہے, جاہل کی عبادت سے شیطان گھبرائے گا نہیں, عالم کے سونے سے گھبرائے گا کہ یہ اگر اٹھانا تو بس یہ صحیح معنوں میں میرے خلاف جنگ کرنے والا ہے, کہ یہ ہزاروں کو میرے خلاف سیٹ کر لیتا ہے, کر ہی لیتا ہے نا. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو آپ ضرور ہماری اس تحریک میں شامل ہو کفل مدینہ کی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی اس ماہ کفل مدینہ کی تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اس میں کئی اسلامی بھائیوں کی جو بہارے بھی آئے اس کا تقریباً کا مضمون اس طرح کا تھا کہ جب سے امیر اہل سنت کی طرف سے ہم یہ ذہن ملا ہے ماہ کفل مدینہ کا تو کم بولنے کی عادت اور اشاروں سے گفتگو اور لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت سے ہمیں جو فائدے نصیب ہوئے اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بلا وجہ ادھر ادھر بیٹھ کر جو ہم وقت صرف کرتے تھے باتوں میں, اس میں ہمیں مطالعے کا وقت مل گیا. الحمدللہ ہم نے یہاں امیر علیہ سنت نے 25-25 رسائل کہا تو کئی سے اسلام ہے جنہوں نے ماشاءاللہ پڑھ بھی لیے ماشاءاللہ الحمدللہ اعتکاف کے دوران. اسی طرح باپا الحمدللہ عز و جل کئی اسلامیہ کو میں نے دیکھا کہ ماہ کفل مدینہ والے اسلام بھائی, اب وہ آپ کے مدنی مذاکرے ہوں کہ کسی کا بیان ہو یا حلقوں میں موضوع چل رہا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے. یہاں تک کہ اسے اسلامیہ ملے کہ 30 شعبان سے آج تک جتنی بھی اس طرح کے مدنی پھول ملے سب انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھے ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے تھے لیکن بے توجہ کے ساتھ, لیکن اس رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی, جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی, تراویح میں شرکت کی, تو ہمیں لگا کہ واقعی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کہ نماز میں ذوق بھی مل رہا ہے, شوق بھی مل رہا ہے, رقت بھی مل رہی ہے. جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے. پہلے تو بے توجہ کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے لیکن اب تو توجہ کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں نصیب فرمائے کہ آپ نے ہمیں ایسا عمل دے دیا کہ جس سے انشاءاللہ عزوجل ہماری آخرت بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. غم رمضان بھی اگر باقی رکھنا ہے تو کفل مدینہ زبان کا بہترین اس کا ذریعہ ہے. مدینہ مدینہ جب بولنا شروع کریں گے تو وہ بالکل یعنی کہ وہ بابا اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسا ماشاءاللہ آپ نے اتنی توجہ دلائی, اتنا ذہن دیا, یہاں کفل مدینہ کے اب نظارے بھی شروع ہو گئے ہیں, لکھ کر گفتگو کرنا, اشارے سے گفتگو کرنا وغیرہ, لیکن وہی بات ہے کہ جب اعتکاف سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں پہ معاشرے میں لوٹتے ہیں تو بابا آپ کے سامنے ہیں کیا وہ کیا گونگا بن کے آیا ہے بولنا, اللہ نے زبان دی, اللہ کی نعمت ہے. اب ایسے موقع پر دل بڑا ٹوٹتا ہے, اس حوالے سے بابا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسے مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں کہ ہم سامنے والے کی بات سن کر خاموش بھی ہو جائیں, صبر بھی کر لیں اور ہم اپنے اس ماہ کفل مدینہ اور جو آپ کی تحریک ملی ہمیں اس میں مستقل استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. یہ تو ہے. اور اچھا یہ طنز کرنے والے اپنے بھی ہوتے ہیں, امام والے بھی طنز کریں گے, یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہوگا اور اپنی کیا جانا ہوگا. کم از کم امام والے کو یا اپنا جو مذہبی ذہن ہو نا اس کو کارڈ دکھا دو گے نا, میرا خیال ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. اللہ نے زبان دی ہے, جس کے صدقے زبان دی ہے ان کے ارشادات, تو دعا کرو میں کوشش کر رہا ہوں کہ زبان کا درست استعمال کروں. یہ اس کو آپ بول دیں یہ پڑھا کر, میرا خیال ہے وہ خالی کارڈ آگے کرو گے تو وہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ عزوجل. بہرحال جو ممتاز جن کی کارکردگی ہے وہ 14 ہوئے, ممتاز مناسب اور بہتر, یہ سارے مل کر تو زیادہ ہیں. جی باپا یہ فضیل بھائی یہ تو 40 تھے میرا خیال ہے. جی باپا یہ 40 تھے اور ممتاز جو ہیں ان میں 70 تھے. 17 چلو میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ شوال المکرم میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور بن پڑا تو میں ان ممتاز اسلامی بھائیوں کو قریب سے زیارت کروں گا, اپنے گھر زحمت دوں گا ان کو اور کچھ لنگر رضویہ انشاءاللہ پیش کروں گا. ٹھیک ہے, اب دیکھو کتنے ممتاز آپ جمع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب وہ آپ کا جو ممتاز کی کیٹیگری کیسے بنتی ہے یہ بتانا پڑے گا ان کو کہ کب ممتاز ہوگا, ورنہ بولیں گے میں بھی ممتاز بھائی ہوں, سارے ممتاز بھائی بن جائیں گے تو میرا گھر چھوٹا سا ہے, پھر سیکورٹی کے تو مسائل وہاں بھی ہیں, جیسے تیسے مسائل ہیں. وہ لسٹ بنی ہوئی ہے باپا, نام لکھے ہوئے ان کے, اوریجنل شناختی کارڈ ضروری ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہماری ہوتی ہے وہ سب پوری ہوگی تو ہی اوپر تشریف لائیں گے. اور آپ کو گیٹ پر کھڑا ہونا پڑے گا, آپ ہی جس کی اجازت دیں گے وہ آئے گا, ورنہ اللہ نہ کرے کوئی رونگ نمبر لگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی باپا انشاءاللہ. تو یہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی چاند رات کو سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ تو کرنا ہی ہوگا نا, اب جب زبان کی احتیاط تو اب یہ کہ اگر ادھر ادھر جائیں گے تو پھر تو جو بہت بچنا مشکل ہے. میں واللہ باللہ تاللہ یہ جو کفل مدینہ کی جو تحریک ہے نا بہت مطلب مجھے بہت پسند ہے, بہت یعنی کہ یہ چپ رہنے والا جو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور حاجی زمزم رضا کی برکتوں سے مالا مال کرے, اور میری اس تحریک کو ٹھنڈا مت ہونے دینا, میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. میں وقت نہیں دے سکوں گا آپ کے ساتھ مل کر مکتب میں لے کے ان کو بیٹھ نہیں سکوں گا بار بار, آپ پیچھے نہیں ہٹنا, جب جب آپ بولیں گے اور میرے پاس انشاءاللہ کوئی موقع ہوگا تو میں خود حاضری یعنی ہم پھر میں تو مجبور ہوں ہم سب مل کر اپنا رضا ہو لے, رمضان ہو لے, میلاد ہو لے اپنے پاس, بہت جگہ ہیں الحمدللہ, تو مل جل کر کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں انشاءاللہ. اچھا رمضان شوال المکرم میں نیت ہے میری, اور اگر رہ بھی گیا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ذی قعدۃ الحرام میں یہ اپنا وہ ممتاز کی ترکیب بن جائے. یہ ممتاز بھی تو آپ کو جمع کرنے پڑیں گے نا, ایک آدھ بار تو کچھ بھی کر لیں گے. شروع میں چل مدینہ کے 12 سوال تھے, اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا, تو وہ جیسے اس میں تہجد بھی تھی تو شاید اشراق چاش بھی, تو ایک دن یہ کر لیتے تھے جو بھی یہ, آپ شاید اس میں نہیں شامل تھے ان دنوں جب شروع ہوئے تھے, تو یہ ایک ایک بار کر لیتے تھے اور آ کے لپٹ جاتے تھے کہ میرے اتنے سوالات پر عمل ہے, اتنے سوالات پر عمل ہے, چل مدینہ کرو. پھر جو یہ کرتے تھے میرے ساتھ سلوک وہاں جا کر, تو یہ تو اب اپنے کو تھوڑا ان کی ٹرائی بھی لینی کہ یہ ممتاز اپنے ممتاز کے لقب کو سنبھالنے میں بھی کامیاب ہیں یا نہیں, خالی عارضی طور پر دو چار بار آپ کو کارکردگی دے دی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولے گا تو وہ آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی, نعوذ باللہ من ذالک. میرے گھر پر آنا یہ ٹھیک ہے جذبہ ہے, لیکن خدا نہ کرے جھوٹ بول کر آ بھی گئے تو اس کی نہ دنیا میں اس کی برکت ملے گی نہ آخرت میں. انڈرسٹوڈ. تو کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے آپ بول دیں گے تو ان کا ذہن بن جائے گا کہ ممتاز کارکردگی کس کی مانی جاتی ہے, ورنہ یہ بیچارے کیا کریں گے, یہ اتنے سارے ہزاروں سن رہے ہیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں, ان کو پتا چل جائے. وہ جو لکھ کر بات کرتے ہیں روزانہ, اور اس میں روزانہ لکھ کر بات کرنی ہوتی ہے, اشارے سے بھی بات کرنی ہے, نگاہیں گاڑے بغیر, اور کفل مدینہ کے عینک کا استعمال, اور اس کے ساتھ کتنے وقت تک کفل مدینہ کا عینک؟ پاپا اس میں کوئی اس طرح کا وقت نہیں رکھا ہے کہ کتنے وقت تک, لیکن جو ابھی ہمارے پاس ممتاز میں ہیں تو ایک اسلام بھائی تو ایسے ہیں کہ سونے اور نماز کے علاوہ کفل مدینہ کا عینک ہوتا ہی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں حرج ہو جائے گا جی. پھر جو اسکوٹر چلاتا ہے ہم اس کو منع کریں گے کہ یہ عینک نہیں لگانی, جو کار چلاتا ہے اس کو منع کریں گے عینک نہیں لگانا, اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ نعوذ باللہ, ہمارے کفل مدینہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گاڑی کہیں ٹکرا دو, اس لیے یہ سب اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا. مدنی انعام میں 12 منٹ ہے, اس کا کوئی بڑھا لیں آپ وقت, لیکن ہر وقت کفل مدینہ کا اینک, وہ ایک ہی لے دے کر ایک ہی مثال ہے ہمارے پاس اینک لگانے والے کی, یہ بھی کب تک, باہر نکلنے دو, باہر نکلے گا تو کیسے لگائے گا, کہیں کسی فیمیل سے ٹکرا گیا تو پھر وہ حشر ہوگا کہ خدا نخواستہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے سب یعنی موقع کی مناسبت سے لگانا ہوتا. ایک بار میں نے مدینہ طیبہ میں اسی طرح کا لگایا تھا اینک, وہ ہم نے کیا کیا تھا وہاں کہ اینک خرید کر پلاسٹک کے اینک تھے اور فریم ایسی تھی, بہت اچھی تھی, مطلب جیسے یہ فریمیں ہوتی ہیں نا بہت اچھی فریم تھی, تو یہ وقت کافی لیے تھے ہم نے, پھر کاٹ کاٹ کے پلاسٹک کا کوئی ٹکڑا کاٹ دیتے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ میری ترکیب بنی نا کہ کیسا ہے نہ کو کیا ہو, تو میں نے لگایا ہوا تھا, اب ایک جاننے والا مل گیا. یہ رہ رہ کر پھر کھڑا ہو, پھر رہ رہ کر آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے, یہ آپ نے کیوں پہنا ہے؟ اب اس کو میں سمجھانے میں شاید کامیاب نہیں ہو سکا, یا پتہ نہیں بعد میں سمجھا دیا اس کو, سمجھ گیا وہ, اس کو سچکا نہیں پڑتا تھا, پھر وہ بات کرتا کہ کوئی تکلیف آئی میں ایکو پیڑیا ہو, اس کو بیچارے کو. تو اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی نہ کیا جائے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا رہے کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے. اچھا پھر یہ کہ ہر وقت لگا کے پھرے تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے نا, عام اسلامی بھائی ماڈرن یا جو ماحول سے دور ہیں, بولے گا نہ بابا یہ تو ہم کو یہ پہنا دیں گے, تو آدھا اندھا بن کے گھومنا پڑے گا, اپنے دعوت اسلامی میں نہیں جاتے. تو یہ بھی حکمت عملی دیکھنی ہوگی. تو یہ چار دیواری میں ہی سمجھ میں آتا ہے, ہر جگہ نہ ہو, یا جیسے کہ میں نے بنا کے رکھے ہیں اپنے, یہ میرے استعمال میں جتنے بھی اینک ہیں نا, سب کے سب کفل مدینہ کے. میری قریب کی نظر جو ہے وہ معمولی سی کمزور ہے, زیادہ نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا ہی کرم ہے, کہ بغیر اینک کے بھی اکثر میں پڑھتا ہی رہتا ہوں بغیر اینک کے. تو یہ دیکھیے یہ میں نے اس پہ اسٹیکر لگا دیا ہے. یہ کہاں کیسے تھے میں نے باہر ملک میں اس کے نمبر نکلوائے, تو جب اس نے میری عمر پوچھی تو میں نے کہا عربی تھا وہ, غالباً فلسطینی تھا. تو جب میری عمر پوچھی تو میں نے جب شاید 60 بتایا یا کوئی اسی طرح کا بتایا نا, تو یہ اس نے مجھے غور سے دیکھا گیا, ایسا لگا چونکا کہ اتنا بڈھا آدمی اور اس کے نمبر اتنے سے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اسی طرف لے جائیں گے نا. مسواک شریف کی برکت ہے, مسواک شریف سے بینائی تیز ہوتی ہے, بد نگاہی کا ذہن الحمدللہ اس سے بچنے کا ذہن ہے, تو بد نگاہی سے بھی نگاہوں پر اثر پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. تو جس کے بڑے بڑے کانچ ہو, نعوذ باللہ, ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ بد نگاہی کرتا تھا, اس لیے کل میری آنکھیں ہی بند ہو گئی تو میں کیا کروں گا. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہ نابینا تھے. اور بھی بعض بڑے بڑے علماء محدثین گزرے, ایک کا تو اعمش و چندیا. اچھا, تو بہرحال ایک بڑے بڑے علماء گزرے. تو نعوذ باللہ بد نگاہی سے ہی نظر جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ایک میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میری نظر جو ہے وہ عام بوڑھوں کے مقابلے میں شاید بہتر ہے, واللہ اعلم. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہتر نظریں ہوتی ہیں کہ اس سوئی میں دھاگا پیرو لیتے ہیں, اور شاید میں بھی سوئی رکھو تو دھاگا پیرو لوں بغیر چشمے کے. حالانکہ میری نظر قریب کی کمزور ہے, دور کی تو اس نے کہا کہ وہ دور کی نظر کو آپ کو چشمے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ میں جیسے اپنا تحریری کام کرتا ہوں نا, اس میں تو یعنی یوں میں کفل مدینہ کا اینک یوں کہہ سکتا ہے گھنٹوں استعمال کرتا ہوں, مگر وہی چار دیواری. باہر نکلوں گا تو میں اس میں چل نہیں سکتا نا, کہ دور کا مجھے دھندلا ہو جاتا ہے, چلوں گا تو ٹھوکر لگے گی, خطرہ, اتنا مزہ ہی نہیں آئے گا. کہ نظر دور کی کمزور نہیں, نزدیک کی کمزور والا حساب ہے. تو جن کی نظریں بالکل کمزور نہیں ہیں وہ بھی بغیر نمبر کے اینک ملتے ہیں اپنے ہاں, تو وہی وہ پہنتے ہوں گے یہ. تو بس باہر عوام میں حاجت نہیں ہے, اپنی چار دیواری میں یا اپنے مدنی مشوروں میں, اپنے ہفتہ وار اجتماع میں یا گھر میں, مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ نابالغان میں اگر کوئی قاری صاحب پہنتے ہیں مرحبا. تو ایسے اپنے اپنے اپنے اپنے یہ دائروں میں ہی اس کو میرا مشورہ ہے کہ رکھا جائے, عام روڈوں پہ اس کو نہیں چلے گا یہ. پاپا مطالعہ کرتے ہوئے بھی؟ جی ہاں, مطالعہ کرتے ہوئے چلے گا یہ. تو موقع کی مناسبت سے یہ عرض کر رہا ہوں, میں تو مدنی چینل پر پہن کے بیٹھا ہوتا ہوں. تو یہ موقع ہے, یہ موقع کی مناسبت ہوئی کہ مجھے پڑھنا ہے, تو وہ عوام کو تھوڑی نیا آدمی دیکھے اس کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ یہ کیوں ایسا کر رکھا ہے. وہ سوچے گا تو, بولے سوچے گا تو, کسی کو پوچھے گا تو وہ سمجھا دے گا کہ یوں نہیں یوں. لیکن آپ کے لیے کہ وہ مرنا بولیں گے کہ یار ہم کو یہ کرنا پڑے گا, تو یہ مشکل ہو جائے گی. پاپا ممتاز کے لیے یوں رکھ لیں کہ 41 بار روزانہ لکھ کر, 41 بار اشارے سے, 41 بار نگاہیں گاڑے بغیر, کفل مدینہ کا اینک 41 منٹ, اور 63 سے 72 کے درمیان عمل ہو. 63 سے 72 مدنی انعامات پر عمل, جی یہ ہے ممتاز. یہ رکھ لیا جائے مدینہ مدینہ. اور اسی طرح 72 کے لیے 26 مرتبہ آپ ایک بار پھر بولیں, تاکہ یہ جن کو لکھنا ہو لکھ لیں, جن کو یہ اول پوزیشن حاصل کرنی ہے کفل مدینہ میں. اس کی یہ دشوار وقت لگے گا آپ کو, لیکن اس کی برکتوں پر غور کریں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش مجھے یہ سوچ بہت پہلے مل چکی ہوتی. اتنے ایمانداری کی باتیں, اس کے فوائد ہوں گے آپ کو کہ میں کیا بیان کروں. انشاءاللہ عزوجل لکھ لیجئے, فرمائیے. بابا یہ رکن شورا حاجی امین بھائی نے یہ مشورہ دیا ہے لکھا مرحبا کہ ممتاز کے لیے یہ ہو کہ روزانہ 41 بار لکھ کر بات 41 ہمارے ماحول میں چلا ہوا ہے لیکن اس کو اب 40 نہ کر دیں میں سمجھتا ہوں کیوں چلایا ہے لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ میں 41 بولوں گا نہیں میں 40 بولوں گا تو پھر وہ گڑبڑ میں 26 نہیں بول سکتا میں 25 بولتا ہوں پھر 26 بھی کبھی بول دیتا ہوں تو جو مطلب ایک مسلمہ 40 کا عدد اس کے اپنے برکات ہیں اپنے جیسے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی وحی جو نازل ہوئی 40 سال کی عمر تھی ہے نا اس کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کا عدد پورا کیا 39 مسلمان اس وقت تک ہوئے تھے جب آپ ایمان لے آئے تو 40 مسلمان ہو گئے صحابہ کی تعداد 40 پر جا پہنچی اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے یہ متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے 40 کا فگر پورا کرنے والے 40 کے اور بھی یار ہیں برکتیں یعنی کہ اس طرح کے بزرگوں کے چلے چلہ مانے وہ شاید اسی سے بنا چہل یہ فارسی لفظ ہے چہل مانے 40 تو چہلہ سے بن گیا چلہ یعنی یہ میرے ایسے ہی میری سوچ کا اختراع ہے میں نے پڑھا نہیں ہے تو یہ بزرگان دین جو چلہ کشی فرماتے تھے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے وہ فرماتے تھے اس طرح چلہ کشی تو یہ یعنی کہ یوں 40 کا عدد جی 40واں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چوتھی جمعرات کو کرتے ہیں لیکن نام اس کا 40واں رکھا ہے پہلے کرتے ہوں گے 40 اب جلدی مچاتے ہیں چلو عیسیٰ علیہ السلام یہ ابھی یاد نہیں آ رہے اس کے شاید میں نے جواب بھی کیا دو 40 کے 41 کی کوئی دلیل یعنی کہ اس کی یعنی کہ بزرگوں سے نسبت پرانے بزرگوں سے نہیں ملے گی مشکل ہے اور آپ بھی 41 بولیں گے تو یہ بھی نسبت ہر ایک کو تو پلے نہیں پڑیں گے اب بھی یہ اتنے میں اس کو سب کو تھوڑی اکا دکا کوئی سمجھ آتی ہوگی کہ آپ 41 کو کیوں اہمیت دیتے ہیں دعوت اسلامی والے تو میرے خیال میں اگر اس کو 40 کر دیں تو مجھے بھی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے بابا انشاءاللہ جزاک اللہ تو ممتاز جو ہے وہ 40 بار لکھ کر روزانہ 40 بار اشارے سے 40 مرتبہ نگاہیں گاڑے بغیر اور 40 منٹ نگاہ گاڑے بغیر کیا کہ وہ چہرے پر سامنے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے چہرے پر نگاہ نہیں گاڑنی جزاک اللہ اس میں اس کا بھی طریقہ سمجھانا پڑے گا تو نگاہ کہاں رکھے یہ بھی بتا دیجئے چہرے پر نہیں تو چہرے پر دیکھنا جو ہے نا ایک نفسیاتی اثر ہے نظر اٹھ ہی جاتی ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا احتیاط اس لیے کرنی اس کی حکمت ہی ہے چہرے پر دیکھے بغیر چہرے پر دیکھ کر بات کرنا 100% جائز ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم اس لیے یہ ذہن بناتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے چہرے پر نظر گاڑ کے بات کی تو دیکھ کر بات کی چہرہ تو چلیے ٹھیک ہے اب کل جا کر آپ کو سفر مدینہ در پیش آئے گا انشاءاللہ ایئر ہوسٹس جوان ہوتی ہے بے پردگی اس کے لیے شرط ہے وہ آ کر کھڑی ہوگی آپ نگاہ نیچی کر کے بیٹھے ہیں وہ آئے گی آپ کو خود بولے گی پلیز ایکسکیوز می آپ کیا بول رہے نو سوری اب وہ چہرہ دیکھ کر تو بات کرتے ہیں اب آپ کی پسامنی ہو جائے گی تو اس لیے وہ آپ چہرہ دیکھے بھی اگر بات کرنے کی عادت ہوگی تو آپ نیچے دیکھ کر ہی بول دیں گے نو ریکوائرمنٹ وہ پوچھے گی یہ چاہیے وہ چاہیے وہ آئے گی آپ کو چھیڑے گی تو آپ یہ بھلے اردو میں بول دینا سمجھے جان چھڑا لینا یہ ڈگ ڈگ یہ بجا دینا کوئی کام نہیں ہے تیرے سے کوئی کام نہیں ہے تو واقعی اس سے اپنا کیا کام یار تو یہ کب بنے گا جب یہ یہاں پریکٹیکل کریں گے اچھا یہ تو دور کی بات کی ہوائی جہاز کی آپ مطلب اپنا کاروبار میں بھی تو غیر عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے گھروں میں بھابھی سے واسطہ پڑتا ہے. اب بھابھی تو بات کرے گی آپ سے, آپ کیا کرو گے؟ چہرہ دیکھ کر ہی بات کرو گے؟ عادت ہی نہیں ہے, فوراً نظر جا کر وہ تاک کر تیر مارے گی اس کے چہرے پہ. تو اس لیے وہ 40 بار کی یہ عادت بناؤ گے تو یہ بھابھی کے سامنے بچت ہو جائے گی. اسی طرح کزن, چاچی, ممانی, ان سے بھی پردہ ہے, یہ بھی نام ہے رما, ان سے بھی نگاہیں بچانی ہے. تو یہ عادت ہے. پھر امرد آ گیا سامنے, تو امرد یعنی خوبصورت لڑکا, عموماً داڑھی نکلتی نہیں ہے جب تک وہ خوبصورت ہوتا ہے. اچھا, بعد اس میں دو کیٹیگری ہوتی ہے, ایک امرد ہوتا ہے, ایک امرد حسین ہوتا ہے جو زیادہ یعنی کہ اس کا دیکھنا جو ہے زیادہ آزمائش والا ہوتا ہے. لیکن جس کو دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے اس کو تو دیکھنا حرام ہے, جس کو نہیں ہوتی تو وہ دیکھے تو اس پر کوئی الزام نہیں. احتیاط میں عافیت ہے, احتیاط کرنا منع نہیں ہے. تو اس لیے وہ احتیاط کے ساتھ اس سے بات کریں گے, نگاہ نیچی گاڑ کر اگر آپ کی عادت ہوگی نیچی دیکھ کر تو امرت سے بھی آپ نیچا دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ پھر یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ کی وہ ترکیب آؤٹ ہوتی ہے دیکھنے سے دل میں لذت پیدا ہوتی ہے اور آپ دیکھ کر کریں گے تو آپ گناہگار بھی ہوں گے. تو نیچے دیکھ کر عادت ہوگی تو گناہ سے بچنے کے اسباب ہوں گے. اسی طرح نیچی نظر رکھنے کی عادت ہوگی تو آپ جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر تو یہ سائن بورڈ دیکھنے پر آپ کی عادت نہیں, نیچے دیکھنے کی عادت ہے نا, ورنہ سائن بورڈ پر ظاہر ہے کہ وہ کیسی گندی گندی تصویریں ہوتی ہے, نظر پڑ بھی گئے تو فوراً نیچے ہو جائے گی عادت ہوئی تو, ورنہ دیکھے لوگ تو بلا تکلف دیکھتے ہی ہیں. عورت کی تصویر بناتے اسی لیے کہ عورت دیکھنے کے بہانے میرے مال کی میرے مال کا نام پڑھ لے, ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے. اور کیا مقصد ہوتا ہے عورت لگانے کا یا کارٹون ڈالنے کا؟ یہی تو مقصد ہوتا ہوگا. تو یوں مطلب بہت بچت ہوگی آپ اس لیے مطلب چہرے پر نظر ڈالے بغیر بات کرنے کی عادت بنائی جائے, بیان میں بھی کوشش کی جائے کہ نیچے دیکھ کر بیان کیا جائے. آپ مجھے دیکھتے ہوں گے الحمدللہ, مطلب ہے نا کہ بار ہاں میری نظر نیچی رہتی ہے بولتے وقت, بیان کرتے وقت, میں گزرتے وقت یہاں سے بھی گزرتا ہوں تو اکثر ان میں سیدھا گزر جاتا ہوں دیکھے بغیر ان کو, کہ کوشش کرتا ہوں. ان میں امرد ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, کوشش میری ہوتی ہے اللہ تعالی مجھے استقامت دے اور حقیقی معنوں میں زبان آنکھ اور پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. آگے بڑھیے, 40 منٹ, 40 منٹ کفل مدینہ کا یہ کہ کون کون لکھ رہا ہے پہلے ہاتھ تو اٹھائے, ماشاءاللہ. ہاں جن کو نہیں کرنا ہماری تحریک میں نہیں آنا تو بھی لکھنے میں نقصان نہیں ہے, کبھی دل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو کام آ جائے گا. 40 منٹ کفل مدینہ کا ہے نا, اور مدنی انعامات پر 63 سے 72 پر عمل ہو اور جامعت المدینہ کے طلبہ جو ہیں وہ 83 سے 92 پر عمل ہو. جی کم از کم, جی باقی 92 سے زیادہ ہونے چاہیے. ہم نے لکھ کر 92 دیے تو اس میں کوئی اثر تو نہیں ہے نا کہ سارے اسلامی احکام آ گئے. ہم نے 72 دیے تو کہ سارے اسلامی احکام اس میں تھوڑی آ گئے, اور 72 سے بھی زیادہ ہمارے پاس اس کا فگر نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. بہتر جو ہے, اچھا یہ ہو گئے ممتاز, ٹھیک ہے نا, 72 میں سے 63 اور ان کے 92 میں سے 83, جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میرے خصوصی دیوانے کہا جائیں گے, ان کے 27 ہیں, جی ان میں سے بھی ان کو بھی ان سب باتوں میں لگائیے, اب ان میں بھی نکلیں گے ہیرے جو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, مگر نگاہ نیچے رکھ کر یہ بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ ان کو چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ آئے گی گفتگو کرنے کی, ان کو ان کے لیے یہ مائنس کرنا پڑے گا ہمیں, نہیں تو بےچارے ممتاز بننے سے مایوس ہو جائیں گے. اور جو لکھ کر جن کو لکھنا نہیں آتا ہم اس کو بھی ممتاز بنائیں گے انشاءاللہ, وہ یہ بول دے مجھے لکھنا نہیں آتا تو ہم اس کو بھی مایوس نہیں کریں گے, اس کا یہ انعام معاف، یہ ہماری شرط اس سے معاف ہو جائے گی. سب کو مدینے لے جانا ہے نا اپنے کو، اور اپنے چل مدینہ کا اسی سے انشاءاللہ کبھی انتخاب کرنے کی سعادت مل جائے اللہ کرے قافلے کی. تو ان کو بھی ان پڑھ جو ہیں بےچارے وہ بھی مطلب بھلے لکھ کر بات نہیں کر سکتے تو اشارے تو ان کو کرنا. اب یہ جو خصوصی ہیں ان کے 40 اشاروں کا کیا بنے گا، وہ تو اشارے ہی سے بات کرتے ہیں. ان کی کوئی سوچنا، ان کو اشارے سے تو ویسے ہی اس کو نکالنا ہی پڑے گا، ان کے لیے اشارے ہی کیا ہے، کرتے اشارے ہی. ان کا جی چاہتا ہے بولنے کے، ان کا یہ کر دیں گے اشارے کے ساتھ یہ کرنا بند کر دیں، 40 بار اس طرح یہ اشارے سے بات کریں دن روزانہ کہ اس میں ایو کی آواز نہ نکلے. یہ مدینہ مدینہ یہ ایو کر کے بور کرتے ہیں اور دوسروں کو ہنساتے ہیں اور اس کی حاجت ہوتی نہیں ہے، فضول اشاروں سے بچے ہیں. ہاں تو یہ 40 مدینہ مدینہ، ہاں 40 فضول اشاروں سے بھی بچے ہیں، فضول بات کی جگہ فضول اشارے 40 ان کے رکھ لیے جائیں کہ ان سے یہ بچے. کرنا تو اللہ کے، بچنا کیسے طے ہوگا کہ فضول سے بچ گئے، یہ ان کو سمجھ آتی ہوگی اتنی ہے. ویسے وہ ہے نا کہاوت ہے لغت کی کتاب میں، گہرا سو بہرا سو گہرا، بہرا بہت چالاک ہوتا ہے، یہ گونگا جو ہوتا ہے نا یہ بہرا بھی ہوتا ہے. تو یہ ماما نہیں ہوتے جس کو ہم ماما بولتے ہیں نا، یہ بہت سمجھدار بہت چالاک ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ ان کو زبان اور کان کی سنوائی سے محرومی ہوئی تو ان کی سمجھدار بہت ہوتے ہیں. نابینے ان کا حافظہ بہت قوی ہوتے ہیں، اسی لیے شاید ہر نابینے کو لوگ حافظ جی بولتے ہیں. نابینا کو بھی اس میں شامل کر کے ان کے لیے بھی کوئی یعنی کہ ترکیب بنا دیں، بھلے آج نہ بنائیں کل اس کا اعلان کر دیں. سوچ سمجھ کے ہم کو کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. اسلامی بہنوں میں بھی انشاءاللہ یہ سن کر ایسی اسلامی بہنیں جو ذمہ داران ہیں یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سے رابطہ کریں گی مجلس کے تھرو، اسلامی بھائیوں کے تھرو، اور ان کو بھی ہم اس تحریک میں شامل کریں گے کیونکہ ہم کو باورچن مدینہ کی بھی ضرورت ہے. مدینہ میں یہی پکائیں گی نا کھانا. ہاں چل مدینہ قافلے پکاتی تھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی الحمدللہ. میری مدنی بیٹیاں بھی انشاءاللہ ہماری اس مدنی تحریک میں شامل ہوگی، لیکن میں ان کے گھر پہ دعوت نہیں کروں گا، پہلے سے معذرت ہے، یہ مشکل ہے میرے لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کو راضی کروں گا اس کے لیے کہ میری بیٹی ان کی دعوت کر دے. چلو بس اسلامی بہنیں مایوس نہ ہو، میں میرا شریعت کا پردہ ہے اور اس کا یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گی. تو ان کی باپا اسلامی بہنوں کی کارکردگی کے لیے کہ یہ کن کو جمع کروائیں اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا، تو یہ ہمارے رکن شورا شاہد مدنی بھائی سے کل انشاءاللہ عزوجل اس میں مشاورت کر کے انشاءاللہ اس کی ترکیب کر لیں گے. جو بھی اپنے جن کے بھی ہیں نا یہ بہن مدنی منوں کے بھی اور مدنی نامات ہیں جی، ان کو نہیں کر سکتے بےچارے، بہت ہی ہوتے چھوٹے ہیں، یہ کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیسے شامل ہوں گے. قیدیوں کے لیے بابا، قیدیوں کے لیے ان کو ہونا چاہیے، ان کو ہم کوئی ممتاز کارکردگی پر جیل میں تحفہ بھجوا سکتے ہیں، لیکن اب یہ پوری دنیا میں تحفہ بھجوائیں گے کیسے یار، یہ بھی ایک اس پہ غور کرنا پڑے گا. لیکن سب کو کرنا اللہ کی رضا کے لیے، نہ دعوت کے لیے نہ تحفے کے لیے، نہ واہ واہ بھی ہوگی اپنے ماحول میں ممتاز ہے بھائی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آخرت کی بہتری، ہم کو ثواب ملے بس. ماشاء اللہ تو یہ سب کو یاد کر کے آپ سب کی تیار کر کے کل ایک بار پھر ہم یاد دہانی کروا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دوپہر کو بھی یاد دہانی کروا سکتے ہیں کہ ابھی جو سوئے ہوئے وہ دوپہر کو شاید جاگ رہے ہوں گے، سو لیے نا آپ دوپہر کو، انہوں نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرات ارشاد، زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ مولا، زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ، عطا ہو پے مصطفیٰ یا عطا ہو پائے مو صفایا الہی عطا ہو پائے مو صفایا الہی. اچھا پیٹ کے کفل مدینہ کا بھی یا اس میں تذکرہ نہیں تھا تو وہ بھی تذکرہ ہم نے ڈالنا ہے. انشاءاللہ یہ ایک روٹی جو ہے نا ایک روٹی بازوں کا پیٹ بھر جاتا ہے ایک روٹی میں, بازوں کا چار روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا ہوگا اس سے بھی ہوں گے, اس لیے ہم کو مطلب اس میں یہ کہ ابھی کھانے کی خواہش باقی ہو اور ہاتھ روک دے اس میں کچھ یہ بھی ڈالنا بھائی, یا روٹی پھر موٹی بنوائیں گے یہ بھی ہوگا, موٹی روٹیاں بھی آتی ہیں, بڑے بڑے کابلی نان آتے ہیں بڑے بڑے, ایک کھا ہی نہیں سکتا آدمی, ایک سے کم ہی کھائے گا وہ, تو اس لیے وہ ایک روٹی والا تو فیضان مدینہ میں تو ہو سکتا ہے فیضان مدینہ کی ایک روٹی, لیکن وہ اعتکاف کے بعد تو یہ اگر کابلی نان پر ٹوٹ پڑے اور پھر لکھ دیا کہ ایک ہم پونی روٹی کھاتے ہیں تو ہم تو واہ واہ کریں گے یار, واہ یار ایک کی بات تھی اور پونی کھاتا ہے یاد ہی کھاتا ہے. لیوالے گرنے کی کوئی صورت ہو جائے تو پکڑ نہیں سکیں گے کہیں سے بہتر کا, اور اب کل ہی یہ مزید میرا خیال اس پر نظر ثانی کر کے انشاءاللہ سیدھا سے دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. یہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے دعا, وہ عربی میں جو ہوتا ہے نا آیت کا وقف تو وہ اردو میں ایسا نہیں ہے, نکل جاتا ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم دعا بولتے تو غلط ہے, آپ ہی صحیح ہیں, دعا ہی بولنا چاہیے, دعا یہ غلط ہے. صلوا علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بابا ہمارے مستشفی کے اسلامی بھائیوں نے اس بات پر توجہ دلانے کا عرض کیا ہے کہ جو نمک روٹی سے جو سحری کر رہے ہیں پانی کا استعمال, بابا اس کے متعلق آپ نے اگرچہ ارشاد فرمایا ہے لیکن پانی کا استعمال انہوں نے کچھ کم کیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی آزمائش میں بھی رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ نے جیسے فرمایا 12 گلاس پینے کا, تو یہ اس میں پابندی کریں پاپا اس کا اگر کچھ فرمائے. دراصل یہ نا وہی ہے کہ اب تو 4 دن کی چاندنی کی بات بھی گئی تو یہ اب 1-2 دن ہی کی بات ہے, آئندہ مطلب زندگی بھر تو نبھانے سے رہے اس کو, اور نبھانے کا مشورہ بھی نہیں دوں گا میں, یہ تو خالی پانی اور روٹی کی بات کر رہا تھا, چاہیے نمک تو مجھے یاد آ گیا, تو یہ پانی تو پینا پڑے گا, کم از کم 12 گلاس جو پانی پیئے وہ نمک اور روٹی سے کام چلا ہے. اس طرح کھجور روٹی کھانے والے بھی 12 گلاس پانی پر دھیان دیں. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام, شمع بزم ہدایت بلا کو سلام, شمع بزم ہدایت بلا کو سلام, جی سوانی گھڑی چمکا پیبا کچا, جی سوانی گھڑی چمکا پیبا کچا, اس دل فروز ساعت پلا کو سلامت دل افروز ساعت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام غوث اعظم امام تقاور جلوائے شان قدرت پلا کو سلام جلوائے شان قدرت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو تیز سب ان کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ